1. Middernacht, het begin van maandag 27 mei. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij het ziekenhuis in Nieuwegein is een parkeergarage deels ingestort. Het gaat om het Sint-Antonius ziekenhuis. Over slachtoffers of gewonden is op dit moment niets bekend. Volgens de veiligheidsregio zijn de hellingen in de garage naar beneden gekomen. Dat zijn de delen waarop auto's naar andere verdiepingen rijden. De parkeervakken zijn nog intact. Het gaat om een garage van 6 verdiepingen. Alle hellingen zijn ingestort. Volgens een verslaggever ter plaatse zitten auto's onder het puin en zijn er veel hulpdiensten aanwezig bij het ziekenhuis in Nieuwegein. De hulpdiensten kijken nog op welke manier het veilig is om de garage binnen te gaan. Het ziekenhuis roept mensen op om niet daarheen te komen, om hulpdiensten niet in de weg te lopen. In een tentenkamp bij Rafah zouden afgelopen avond tientallen doden zijn gevallen. Volgens Palestijnse media was er een Israëlische luchtaanval. Hulporganisatie De Rode Halve Maan zegt dat Israël meerdere tenten heeft beschoten en dat talloze mensen vastzitten in brandende tenten. In het kamp verblijven mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dat er een aanval in Rafah is geweest, gericht op een Hamas-kopstuk. Beschuldigingen over de brand worden nog onderzocht, zegt het leger. In Emmen is een deel van het centrum vol water komen te staan doordat een waterleiding afgelopen avond was gesprongen. Het water liep ook verschillende winkels in. Meer dan 10 winkels hebben daardoor forse schade. De brandweer verwacht dat ze de komende dagen niet open kunnen. Het lek in de waterleiding is inmiddels gedicht, maar de brandweer is nog steeds bezig met het wegpompen van water uit het centrum van Emmen. Het weer, het blijft droog vannacht met minima rond de 11 graden. Morgen eerst droog en ruimte voor de zon. In de loop van de dag wordt het bewolkt. Landinwaarts zijn er vervolgens enkele buien. Het wordt maximaal 16 graden aan de kust tot 19 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Nicole Terborg. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Ik ben Nicole Terborg en ik vervang vannacht Lara Billy Rensen. In het tweede uur de podcast over stadshistoricus Beno Hofman, beter bekend als de Indiana Jones van Groningen. En u hoort Steve Albini als producer toonaangevend in de internationale rock- en underground scene. We beginnen straks met George Groot van de legendarische cabaretgroep Don Quixoting. Wat blijft? En we gaan het hebben over Judith Butler, de Amerikaanse filosoof die in de jaren 90 wereldberoemd werd met Gender Trouble en Bodies That Matter. Een vurig pleidooi voor radicale gendergelijkheid en daarmee toonaangevend op dit gebied. Mijn gast is cultuurwetenschapper Margriet van Hees. Zij is gespecialiseerd in gender en queer studies, verbonden aan de afdeling sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft De Kleine Butler geschreven, een inleiding tot Butlers baanbrekend werk. Welkom. Dank je wel. Laten we beginnen bij de actualiteit. Je geeft les aan de UvA, waar de afgelopen periode studenten en docenten demonstreerden voor een academisch boycott van de Israëlische instellingen. Gebouwen werden bezet. Er is hard de politie opgetreden. Ik heb hele heftige beelden gezien. Hoe was deze periode voor jou? Het was zeer desoriënterend. Om te zien hoe jonge mensen, je eigen studenten, die ook mijn kinderen hadden kunnen zijn, inderdaad met knuppels hardhandig uit elkaar werden geslagen. Terwijl zij eigenlijk niets anders wilden dan rechtvaardigheid voor een groep mensen die heel ver weg woont. Wat juist iets heel bijzonders is. Dat studenten op dit moment nog geëngageerd zijn. En zich hard willen maken voor anderen. En het was ongelooflijk. Het is met de woorden van socioloog Sarah Brakke te spreken. Het was een unicum dat de Universiteit van Amsterdam zo snel ingreep. Nergens op één enkele andere universiteit ter wereld is de bezetting zo. Is dat echt zo? Ja, is nooit zo snel ingegrepen. Ja. En je zei het desoriënterend. Wat bedoel je daarmee? Je denkt toch, de UvA is een democratisch instituut. En dan gaat het over kennis en het gaat over rechtvaardigheid. Het gaat ook om het inzetten van kennis voor een betere wereld, voor anderen. En er was ook niet zo heel veel gaande. En er is gewoon te snel... zijn ze neergezet als een stelletje opgroeikraaiers of verschillende... radicale groeperingen die misschien niet studenten waren. Het is ze werden zo snel gediskwalificeerd. Waar was jij tijdens de demonstratie? Wat deed jij? Ik gaf college, dus het eerste tentenkamp was ik er 's middags en toen ben ik terug naar huis gegaan en pas 's nachts ontspoorde het. Maar daar zijn wel andere collega's en mijn studenten waren daarbij. En de tweede keer in de Oude Manhuispoort was ik ook al weg voordat het begon. Maar toen zag ik wel de politiebusjes daarheen rijden. Maar iedereen stond in goed contact ook met elkaar. En ik ben er steeds geweest om mijn studenten te steunen. En steun, waar bestond dat uit? Wat zei je dan? Ja, kijk, eigenlijk het enige wat ik heb is cultuurkritiek, filosofie, nadenken over onrecht, onrechtvaardigheid en hoe het toch komt dat zoveel mensen weer achter populistische ideologieën aanrennen en hun eigen leven als meer waard vinden dan dat van een ander. En waarom de vrijheid van de een meer waard is dan de vrijheid van de ander. Dus dat is mijn vak ook. Dus en je raadt Butler ook aan, hè? Aan studenten die in verzet komen. Vertel. Ja, nou, Butler heeft ten eerste, vind ik, een heel mooi stuk geschreven over wat is kritiek. Een reactie op Michel Foucault's Wat is kritiek uit 1978. En in 2001 schreef Butler daar een hele mooie verhandeling over. Dat kritiek niet is naar foutjes zoeken of even aanwijzen waar het fout zit en dan hopen dat je verder gaat. Het is een levenslange praktijk van aanblijf geven in steeds andere bewoordingen met steeds andere middelen waar het onrecht zich afspeelt. Butler is zelf Joods, spreekt ze al heel lang uit over Palestina. Wat zegt hen dan? Ja, zij of hen. Hè. We hebben afgesproken dat we het door elkaar mogen gebruiken. Butler voelt zich het meest thuis in een non-binaire ruimte. Maar wil ook niet in dat hokje. Wil niet in weer een hokje vastgespind worden. Dus we gaan deze hele uitzending zij en hen door elkaar gebruiken. En dat is oké, volgens Butler. Okay. Ja, wat was ook alweer de vraag? Over Butler is Joods en spreekt zich heel lang uit over... Ja. En snel, want... Ze is mensenrechtenactivist en dus ook prominent lid van Jewish Voice for Peace. En daarin spreekt zij zich uit tegen alle vormen van geweld en voor vrede. En voor de laatste interview zei ze, ik denk steeds na over een binationale staat. Maar zij is vooral tegen geweld. En veel geschreven over oorlog en de vraag die daarover gesteld moet worden. Ja. Wat is nou een vraag die hen stelt daarover? Nou, hoe het komt dat sommige doden wel betreurd worden en andere doden niet. En dat het verschil tussen wiens leven wel iets waard is geweest en wiens leven niets waard is geweest. Het verschil tussen... De getallen zijn bizar. Ook als je naar Oekraïne kijkt of naar alle onrechtvaardige genocides. Het worden nummers. Je wordt een nummer. Je leven is niets meer waard. En dat fascineert Butler. Daar schrijft ze over. Straks gaan we verder hebben over Butler met Margriet van Hees. Wat blijft? Hij maakte in de jaren 70 furoren met zijn cabaretgroep Don Quichocking. En werkte daarna decennia lang aan theaterprogramma's van onder andere Jenny Arian en Adelheid Rozen. Hij schreef honderden liedjes, bijvoorbeeld voor Paul de Leeuw en Lucretia van der Vloot. Cabaretier, tekstdichter, regisseur en docent George Groot overleed vorige week en werd 82 jaar. Op een dag is het op, zei hij recent. En ik nader die dag nu. Ik ben ervan overtuigd dat mensen bang zijn voor de dood, omdat ze onbewust denken, er komt vast nog een heel mooi stuk en dat loop ik mis. Terwijl je had beter had kunnen zorgen dat het mooie stuk er al was. George Groot handelde naar die levenskunst en wist wat hem gelukkig maakte. Ik, heb de neiging om thuis op de bank enorm... niet heel mistroostig, maar gewoon dat ik denk, ja, wat is het nou allemaal? En een beetje chagrijnig te zitten en zo. En dan ben ik met mensen en dan is dat helemaal weg. Ik vind dingen uitwisselen, grappen maken, maar ook dat je dat mensen me begrijpen. Gewoon dat je denkt, en ik die mensen begrijp. En dat ze niks in zich hebben van, nee, maar daar gaan we het niet over hebben. Dan denk ik, nee dat ken ik van thuis wel. Nee, ja. Daar gaan we het over hebben. Nee. En als mensen dat niet hebben, dan ben ik gewoon gelukkig. Daar is niks aan te doen. Ik bloei echt op gewoon met dat. Ik heb zelfs met lesgeven, als ik iets uit zit te leggen... en twee mensen zie ik op een manier knikken van... oh, ze hebben het begrepen en ze zijn het eens... krijg ik bijna tranen in mijn ogen. Van, dan is het echt gelukt. Ik praat over George Schoot met collega en vriendin Adelheid Rozen. Adelheid, welkom. Goedenavond. Dank jou, fijn. Hoe luister je naar George die hier wat over zichzelf zegt en hoe die in het leven staat? Nou, ik ken George 47 jaar, dus... Elke keer als George de prachtige dingen zei, die hij heel vaak zei, net in andere bewoordingen, maar heel vaak met de essentie die ertoe doet, luisterde ik er steeds opnieuw naar alsof het vioolmuziek was. Zo heerlijk vond ik het. En dat heeft denk ik te maken met... ik leerde hem kennen als docent op de academie. Hij was mijn taaldocent en... Ik was 18 ongeveer en dat wat George zegt over... nee, daar gaan we het niet over hebben, maar dat wist ik toen nog niet. Dat is denk ik wat bijna direct toen wij elkaar ontmoetten de klik was. Dus ik heb dat eender. Hoezo was dat de klik? Heb jij dat ook? Ik heb dat precies eender. Ik word enorm gelukkig, net als George, als alles benoemd mag worden. Alles op tafel leggen. Ja. En dat heeft natuurlijk... Dus mensen die dat niet willen, die respecteer ik ten zeerste. George deed dat ook. Die begon er wel wat meer aan te rammelen. Maar ik denk dat het in ieder geval bij mij... en bij George zit het in dat hij zei... het is de burgerlijkheid van Edam waar ik ben opgegroeid. En ik heb het vanuit de eerste 18 jaar van mijn leven... dat het een... dat heb ik al vaker verteld... dat het de relatie tussen mij en mijn moeder was... waarin dingen niet benoemd mochten worden. Dus ik vond in George gewoon de hemel. De hemel, dat is echt... Ja, iets heftig om te zeggen, iets moois, maar ook heftig. De hemel vinden in iemand. Ja, want ik heb met George, als ik de academie meetel als een theatrale vingeroefeningen, heb ik met George 13 theatrale ontmoetingen gehad, waarvan dus 1 de academie en 12 voorstellingen. En wij werkten altijd vanuit onze autobiografie. En ik kan je vertellen dat het de hemel is als je autobiografisch improviserend theater maakt. Dus dat je met elkaar op de vloer al improviserend taal vindt voor... dat kan van het grootste geluk tot aan trauma's, pijn, verdriet, schaamte... dingen waar je niet uitkomt, dingen waarvan je ziet dat de ander daar niet uitkomt. Dat je dat allemaal mag aanraken. En George en ik hadden daar een... eender geluk over. Ja, maar jullie hebben heel veel improvisatie gedaan... en vanuit de improvisatie werden altijd jullie teksten geboren. George is ook de oprichter van Don Quichotting, hè? Een van de toonaangevende cabaretgroepen van de jaren 70. Laten we naar een fragment gaan. Dit is de ondervraging van een dienstweigeraar... door de ruimdenkende officieren van de beoordelingscommissie. Beroept zich alsmaar op de grondwet, zegt u mij eens eerlijk, bent u communist? Ga toch lekker zitten, maak het u gemakkelijk, echt, we zijn hier niet bekrompen. Lange haren, blote voeten, kralen, wier ook, alles heb ik hier gehad. Echter in de paparazzen piezen is niet toegestaan, ha ha. Zei u net niet dat u maar zijn Engels hebt gelezen, maar zeg eens eerlijk, snapt u alles wat daar staat? U hebt toch enkel Mulo? Waarom wint u zich zo op? Daar kunt u toch niets aan doen? U mag lezen wat u wilt, vrijheid, blijheid, u bent vrij. Hier mag ieder doen en laten wat hij wil. Mits u zich houdt aan onze op democratische wijze tot stand gekomen spelregels, maar dat spreekt vanzelf. Ja, wat maakte dit gezelschap zo speciaal? Oh, ik was toen echt nog loeijong. Ik heb er 2 gezien of zo. En ik heb ook de voorstelling gezien, maar ik ben de titel kwijt, waar George in het rood ging, omdat hij zich toen net had aangesloten bij de Bakbam. Oh ja, dat klopt, hè. Dat was begin jaren 80, dat hij zich daarbij bij aansloot. En toen was het ook voorbij met de Donkey Shocking, toch? Ja, daarna is het... Ze zijn ook weer geherstart, alleen dan zonder Anke. En dan vroegen ze steeds... En Anke was hè, zijn vrouw? Natuurlijk. Ja, ja? Anke was zijn levenslange liefdesvrouw. Ja. En die werd toen... Daar vroegen ze steeds gasten voor. Maar even die Donkey Shocking. Hè. Zij waren dus echt baanbrekend in de jaren 70. Hè. Volgens mij ook maatschappijkritische teksten. Samenzang, hè, wat we net ook konden horen. Is er nog steeds zoiets in Nederland wat zij deden? Nou ja, ik weet niet of je... Ik denk niet dat je ooit moet zoeken in zoiets. Want zoiets is ook altijd heel erg gebonden aan een tijdperk. En ik denk dat je zeker de muzikaliteit en de brutaliteit en de assertiviteit en de geestigheid, dat je dat in allerlei vormen van het hedendaagse cabaret en ook weer van generaties geleden, dat altijd wel in Nederland heeft bestaan, ja. Ik geloof dat wij hoogwaardig cabaret hebben in Nederland. En het hoogwaardige cabaret, George was cabaretier, tekstschrijver, regisseur, docent. Welke van deze rollen definieerde hem het meest, denk je? Is dat te zeggen? Oh. Lastige vraag, hè? Ja, omdat ik leef eigenlijk... Ik heb zo dicht op George geleefd. George noemde het in een interview ook wel eens dat wij een podiumhuwelijk hadden. En wij maakten om de 3,5 jaar, weet je wel, maakten wij iets samen. En de rolverdeling die heeft George ook vastgelegd. George zei altijd, die noemde mij altijd Roze. Roze, jij maakt een concept en dan bel je me op en ik doe sowieso mee. Dat was de rolverdeling. En dat podiumhuwelijk, hè? Wat was ieders rol daarin? Wat was jouw rol in dat huwelijk? Nou, bijvoorbeeld het initiatief en het concept. En dan ging ik George dingen voorleggen. En dan liet hij mij dat concept, toen ik jong was, was dat allemaal nog stamelend en wild associërend door elkaar heen. Maar want ik had een leeftijdsverschil met George van 17 jaar. Maar op een gegeven moment verdwijnt natuurlijk dat. Toen ik jong was, was hij echt veel ouder. En George zijn rol daarin was altijd dat hij dan zei, als ik uitgesproken was, heel goed Roze, ik heb 2 vragen. En dan ordende hij dat met die 2 vragen en dan waren we eigenlijk al begonnen. Dus eigenlijk lijkt het alsof jij de zeg maar, kwam met het concept of zo, de creatie, en dat George dat ging ordenen en je ging bevragen. Zoiets? Of is dat nou, in eerste instantie en daarna, ja, dat is een beetje het film. En daarna ga je de vloer op met z'n tweeën. En dan was het gewoon gelijkwaardig. Wij ontvouwden eigenlijk de staat van zijn van ons leven op dat moment. En die improvisaties, die namen we op. En dat luisterden we terug. En daar haalden we de essenties en de kern uit. En dat was dan het uitgangspunt voor een scène. En die plakten we dan allemaal aan de muur. En dan zette ik een stoel voor George neer. En dan had ik een heel groot wit vel papier met een hele grote zwart stift. En kaartjes en prikkers. En dan had ik dat allemaal in een ordening gehangen. En dan zei George, ja, als je nou die nummer 7 op de plek van 3 hangt. En zo begonnen we dat dan zo in een dramaturgische lijn te zetten. En dan bouwden we daar nog een paar dagen aan door. En dan dachten we, nou, we proberen de eerste drie kwartier uit, weet je wel. Ja, ja. Zo ontwikkelden we dat. Wat is jouw mooiste herinnering aan Sjors? Oh, dat zijn er zoveel, Nicole. Dat zijn er veel, hè? Oh, dat zijn er. Maar zal ik bij het slot beginnen? Want dat was zoiets moois. Het sterven van Sjors. Ik ben intens dankbaar dat ik dat van zo dichtbij heb mogen meemaken. Omdat Sjors geen angst kende. En hij zei eind februari tegen mij van de immuuntherapie heeft geen werking meer. Dus ik ben gestopt eergisteren met de medicijnen. Dus het zal wel zo'n beetje half mei, half juni worden, Roze. En dan ben ik er niet meer. En toen raakte hij heel ontroerd. En toen gooide hij zijn armen in de lucht. En toen zei hij, ik ben zo dankbaar. Want ik voel geen angst, alleen maar nieuwsgierigheid. En dat heeft Sjors dat hele stervensproces gehad. Dus hij was dankbaar. Hij was dankbaar. Ja. Ja. Ja. Adelheid Roze, bedankt. We gaan nu luisteren nog naar een favoriet nummer van Sjors Groot. Welk nummer was dat? Sjors Wals. Dankjewel, Adelheid Roze. We gaan luisteren. Fijn, dank jou. Sjors Groot is 82 jaar geworden. Voor nieuws over het ongeluk in de garage van het Sint-Antonies ziekenhuis in Nieuwegein wordt u ook op de hoogte gehouden op NPO Radio 1. Wat blijft? I work every day with music and with bands. And I have for more than 30 years. I have made a couple thousand records for independent bands and big rock stars. For big labels and small ones. I made a record 2 days ago, and I'll be making another one on Monday when I get off the plane. I believe this puts me in a pretty good position to evaluate the state of the music scene today as it relates to how it used to be and how it has been. We're all here to talk about the state of the music scene and the health of the music community. I'll start by saying that I'm both satisfied and optimistic about the state of the music scene. U hoorde het op 8 mei overleden Amerikaanse muzikant en producer Steve Albini tijdens een toespraak in 2015 over de muziekindustrie. Albini was frontman van de bands Big Black en Shellac, maar maakte vooral naam als producer in de internationale rock- en underground scene. Hij was heel productief. Naar eigen zeggen heeft hij meer dan 1000 albums opgenomen met kleine en grote bands. Hij werkte samen met onder andere Nirvana. I'm not like them, back in pretend. The sun's gone, the heavy light, the day's and the Pixies. En niet te vergeten, PJ Harvey. Toch werd Albini het liefst geen producer genoemd. Recording engineer was hij, een opnametechnicus. Hij wilde niet geassocieerd worden met de manier waarop de functie van producer in de muziekindustrie werd ingevuld. Dit onderscheidde hem van veel andere producers. Ze vond het idee dat een band contractueel verplicht werd een bepaald gedeelte van de opbrengst aan een producer af te staan lachwekkend. Hij deed er nooit aan mee. Ook niet toen Nirvana in 1993 interesse in hem toonde voor hun derde album. Voordat hij akkoord ging, schreef hij zijn brief met daarin zijn duidelijke voorwaarden. Hij wilde eenmalig betaald worden, zoals een loodgieter. In de podcast Conor O'Brien Needs a Friend legde hij uit waarom. Literally every dollar I would get paid would mean that was a dollar that Dave didn't get or Chris didn't get or Kurt didn't get. I mean, that's just the way the accounting works in those kinds of deals. And I think that's ethically untenable. I'll admit that I think less of people who opt to do things that way. I think it's on its face, it's absurd. Like, yeah. I work on a record for a few days, and then for the rest of your fucking life, you have to keep paying me. Elke dollar die ik zou verdienen zou niet naar de band gaan en dat is niet oké. Na het commerciële succes van hun album Nevermind had Nirvana op dat moment met iedereen kunnen samenwerken. Maar ze kozen voor Albini. Het was zijn missie om altijd zo dicht mogelijk bij het geluid te blijven dat de band voor ogen had. Zijn aanpak? In een paar dagen tijd een album eruit knallen. Van hoge kwaliteit, maar met minimale productie en geen bemoeienis vanuit de platenmaatschappij. Het leverde dit resultaat op. Albini streed zijn hele leven tegen de vercommercialisering van muziek. Zijn mening stak hij niet onder stoelen of banken. En hij maakte daarbij graag en veelvuldig vijanden. Albini vond het belangrijk om zelf de regie te houden en adviseerde dat andere muzikanten ook. Niet alleen professioneel en financieel gezien, maar ook qua eigen verwachtingsmanagement. But I see music as something like, say, skiing or painting. Something that you can enjoy doing for its own sake, and you should. Very, very few people should expect to do it professionally. Very few people should expect to do it as a career. Muziek moet je maken om er zelf van te genieten. Weinig mensen kunnen er een carrière van maken. Albini's eigen muziekcarrière begon in 1982 met Big Black. In eerste instantie een eenmansproject dat hij tijdens zijn studie journalistiek opzette. Op zijn studentenkamer nam hij debuut-EP Langs op. Lawaaiige gitaarrock begeleid door een drumcomputer van Roland. Luister maar naar het nummer Crack. Later werden Albini en zijn Roland drumcomputer versterkt door bassist en gitarist. Big Black trad in 1987 op tijdens het Belgisch muziekfestival Pukkelpop, waar de band hun meest bekende nummer Kerosene speelde. Een 6 minuten durend pleidooi voor de recreatieve voordelen van brandstichting. Probably come to die in this town. Live here my whole life. Never anything to do in this town. Niet lang daarna, na de opname van hun laatste LP, stopte de groep. Een nieuw kort muziekproject volgde, Rape Man. Dit keer met een echte drummer in plaats van een computer. De naam van de band zorgde voor nogal wat controverse. Maar was, zo onthulde Albini later, vernoemd naar de hoofdpersoon uit een Japanse manga-strip. Als muzikant haalde Albini de meeste voldoening uit de rockband Shellac, waar hij sinds 1992 tot aan zijn dood speelde met bassist Bob Weston en drummer Todd Trainer. Hun debuutplaat At Action Park werd ontzettend goed ontvangen, met opnieuw een optreden op Pukkelpop in 1995. Dat succes commercieel uitbuiten zat er niet in. De groep ging alleen op tour wanneer ze daar zin in had en bracht erg onregelmatig platen uit. Onlangs maakte Albini met Shellac nog het eerste album af sinds de 10 jaar. Hun 6e album, To All Trained, verscheen vorige week en werd daarmee onbedoeld een zwanenzang. Hier is tot slot Shellac met Girl From Outside. Underground legende Steve Albini overleed op 7 mei in zijn studio aan de gevolgen van een hartaanval. Hij werd 61 jaar. Aangeschoven is Zit van der Linde met het laatste nieuws over Nieuwegein. Ja, want daar onderzoeken specialistische hulpdiensten of er mensen vastzitten in een deels ingestorte parkeergarage. Afgelopen avond stortten de hellingen van die garage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in. Het gaat alleen om de delen waarover auto's naar een andere verdieping rijden. De parkeervakken zijn dus nog intact. Verslaggever Harro Brouwer die is daar nu. Harro, weten we al iets over gewonden of slachtoffers? Nee, op dit moment weten we daar nog helemaal niks van. Ik sta bij Kelly van Rulen van de veiligheidsregio Utrecht. Ik zag net wel een aantal mannen in oranje pakken langslopen met een speurhond. Ja, klopt. Inmiddels is het USAR-team hier aanwezig. En zij hebben speurhonden meegenomen die gericht zijn om eventueel personen te kunnen opsporen. Want we staan hier aan de rand van de parkeergarage. Je ziet inderdaad brokstukken. Allemaal naar beneden gevallen, auto's ook bedolven, wel onder puin. Maar het is nog echt niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen hier. Nee, klopt. De auto's die u ziet, er ligt voornamelijk stof op. En 6 verdiepingen zijn echt strak op elkaar ingestort. Dus wij hebben nog geen teken dat daar een auto of een persoon onder ligt. Ik zie ook allerlei zaklampen flitsen op de 6e verdieping en de 5e verdieping. Want het is een gebouw van 6 verdiepingen, hè? Ja, klopt. Het is een gebouw van 6 verdiepingen. En daarvan zijn alle hellingen ingestort. Dus niet de parkeerdekken waar de auto's staan. En er zijn jongens en meiden van het specialistische team technische hulpverlening zijn hier aanwezig. En die kijken op dit moment voornamelijk naar de constructie van de parkeergarage. In hoeverre het veilig is om een goede eerste schouw te doen. Ja, want ik zie inderdaad veel brandweermensen en ander hulppersoneel zie ik allemaal buiten staan. Het lijkt alsof ze wachten, zeg maar, dat ze nog niet naar binnen kunnen. Heeft het ook te maken omdat het misschien nog niet veilig is? Ja, dat klopt. We hebben inderdaad gewoon brandweerpersoneel, we hebben gespecialiseerd brandweerpersoneel. Op dit moment gaat alleen het gespecialiseerde personeel naar binnen van het specialisme technische hulpverlening. Om te kijken puur naar de constructie van het gebouw, is het veilig? Zodra zij een teken geven, kunnen ze de volgende stap zetten. Maar puur, nu is het eigen veiligheid eerst en controleren of de constructie houdt. En heeft u enig idee hoe lang dat gaat duren? Nee, ik kan u nog geen tijdsindicatie geven. Nou, je hoort het op dit moment nog weinig bekend over de ingestorte garage hier bij het Sint-Antonius in Nieuwegein. Ja, Harro, dankjewel. Daar zijn die specialistische hulpdiensten dus nog steeds bezig. Tot zover deze update. En als er meer nieuws is, dan hoort u dat op deze zender. Dank Zit van der Linde. Wat blijft? We duiken vannacht in het denken van de Amerikaanse filosoof Judith Butler, die in de jaren 90 wereldberoemd werd met Gender Trouble en Bodies That Matter. Boeken die lezen als een revolutionair pleidooi voor gendervrijheid en gendergelijkheid. En die vleugels gaven aan generaties feministische en queerdenkers. Mijn gast is cultuurwetenschapper Margriet van Hees. Zij is gespecialiseerd in gender- en queerstudies, verbonden aan de afdeling sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Onlangs verscheen haar boek De Kleine Butler, een toegankelijke inleiding tot Butlers baanbrekend werk. En ze is ook medevertaler van Butlers nieuwste boek, Wie is er bang voor gender? Dat sinds vrijdag in de winkels ligt. Welkom nogmaals, Margriet. Dank je wel. Wat maakt Butlers werk zo baanbrekend? Ja, ongelooflijk goede vraag voor mij. Maakt Butlers werk baanbrekend dat hen mannelijkheid, vrouwelijkheid, mannen en vrouwen, en met name genderongelijkheid en genderonvrijheid heeft kunnen uitleggen als een cultureel construct, als vormgegeven door normen en niet vastgeroest in de natuur of omdat het nu eenmaal zo is. Butler zelf raakte gefascineerd door hoe sommige levens werden gezien als niets waard, omdat mensen homoseksueel waren of omdat mensen niet aan de seksendimorfie konden voldoen. En om een voorbeeld te geven, zij was getuige in de jaren 80 hoe heel veel vrienden van haar hun partners verloren aan AIDS en dat niet eens met hun familie konden delen, omdat de familie één niet mocht weten dat ze homo waren en twee, er lag een enorm taboe en stigma op die ziekte toen nog. En dat maakte haar woedend. Dat maakte haar dat zij of hen wil gaan nadenken over hoe we daaruit kunnen komen. En dat fascineerde mij ook. Ja, nog even, want die voornaamwoorden, ik zag net al hen. Hoe wil hen benoemd worden? Hen zegt zich prima te voelen bij zij en hen. Hen is zeker zelf het meest thuis in de non-binaire ruimte. Maar dat wordt niet in de gaten gehouden door hen. Want hen wil dat niet weer opnieuw in een hokje vastpinnen. Van we hebben mannen en vrouwen en hen. En dan wie gaat er dan bepalen wanneer je hen bent, wanneer je man bent en wanneer je vrouw bent. Dus alles moet wel open blijven. We kunnen even luisteren naar Butler die het begrip gender ontleedt. A lot of people now tend to think, oh, gender is gender identity. Like, how do you identify? What's your gender? Or what are your pronouns? How do you define yourself? That's gender identity. But gender is not the same as gender identity. It's a broader concept. It includes gender identity. But it's, I would say, perhaps leaning on the historian Joan Scott, that gender is one form of power through which societies are organized. The question of gender is fundamentally linked with the future of our democratic world. And we would be, I think, making a mistake by imagining that it's simply identity politics or that it's fragmenting the left or that it's an artificial notion. It is not. Heel duidelijk, hè, zegt Butler dat. Gender is niet alleen maar, het gaat niet om identiteit, maar het is ook het is ook hoe de macht verdeeld is. En het heeft ook te maken met het is hoe de angst voor gender is ook een gevaar voor de democratie, hè, zegt hen. Ja, dit moeten we even kort uitleggen. Ja, samen. Ja. Gender is een term gemunt in de jaren 50 door een psycholoog die in Amerika werkte bij een grote prestigieuze universiteit. En die psycholoog werkte met mensen met een transgender identificatie, wat we dus nu als transgender kennen, en met mensen met interseksen. En voor, laten we intersex ook even uitleggen. Ja, interseksen is dat je geboren bent met een non-binair lichaam. Dus dat betekent dat je lichaam, sommigen zeggen dan, kenmerken, je heeft waarvan het niet helemaal duidelijk is of het nou mannelijk is of vrouwelijk. Dus eigenlijk non-binair. Je zou bijvoorbeeld een baarmoeder kunnen hebben en tegelijkertijd testicles bijvoorbeeld zoiets. Of, ja, dat zijn hele grote. Ja, dat is een beetje, je kunt het beter zien als echt tussen het mannen- en vrouwenlichaam in. Dus ja. Meer vermannelijkte vrouw of onvermannelijkte jongens, zoiets. Er zijn zoveel verschillende vormen. Zoek het. Google is your best friend. Zullen we het zo zeggen? Mensen, Google. Ja. Google. Want als we het nu vast gaan leggen. Dat moeten we niet doen. Ja, dan beperken we mensen met een intersexe ervaring. Ja. En het ging deze psycholoog erom. Om aan te kunnen geven dat ook al was je lichaam non-binair, je moest jongen of meisje zijn. Dus je gender was heel helder jongen of meisje. En het liefst ook heteroseksueel. Dat gold ook voor transgender. Je mocht dan wel het idee hebben dat je lichaam niet helemaal klopte bij je eigen beleving. Je moest dan wel weer eindigen naar een heteroseksuele man of vrouw, et cetera. En die term gender is in de jaren 70 door feministen, zoals Joan Scott, waar Butler het over heeft, in gebruik genomen om te kunnen analyseren hoe het verschil tussen mannen- en vrouwenlichamen steeds wordt gebruikt om rechten van vrouwen te ontkennen. En hoe wordt het dan gebruikt om die rechten te ontnemen? Ja, wat is die woe voor jou? Gebeurt er dan in jou? Heel veel verschillende manieren. En dan denk ik, oh, hoeveel uur heb ik? Je kan het simpel uitleggen. Ik vind het verrukkelijk om hierover te praten. Ja, dus als je zegt vanuit religie wordt het gezegd, het is een goddelijke ingeving dat de vrouw ongeschikt is aan haar man. En het huwelijk is door God gegeven en God heeft alleen, of het goddelijke heeft alleen een verwantschap tussen mannen en vrouwen voor ogen en verder niets. Dus vanuit religie wordt het uitgelegd als het goddelijke. Ook de laatste publicatie van het Vaticaan hierover zegt ook: we mogen het niet criminaliseren, we mogen niet de LHBTQ-mensen criminaliseren, maar het is als je je eigen gender toe wil wijzen, dan ga je op de plek van God zitten en dat mag niet. En dat dus, het Vaticaan het heeft gezegd. Wat heeft dat voor implicaties? Want dat is heftig. Dat is heel interessant, omdat er ontzettend veel katholieke regeringsleiders op dit moment zijn. Die dat hebben gebruikt om in hun land ook weer politiek en overheidspolities, praktijken in te stellen, waardoor bijvoorbeeld gender, het woord gender niet in het onderwijs terecht mag komen in Frankrijk. Waarbij in Hongarije zijn ontzettend veel is genderstudies opgeheven. In Italië, moeders in Italië ook. Ja, in Meloni heeft in Italië een van de eerste dingen lesbische moeders van de geboorteactes van de kinderen van hun partner geschrapt, alsof Meloni daar last van had, et cetera. In Nederland dus ook, hè, gelijk. We moeten seksuele voorlichting meer neutraal maken. Wat is neutraal? En dat is een heel interessante vraag, want neutraal is wie er aan de macht is. Dat is neutraal. Dus dat wordt natuurlijk bizar, ook omdat de NSC als eerste daad heeft geprobeerd dus die vrijheid van transgenders te beperken hier in Nederland door een motie in te dienen. Alsof de mensen van de NSC daar al die tijd last van hebben gehad. En Butler verwijst naar deze politieke beweging als christelijk nationalisme. Dus het gaat heel erg over de gezondheid van de natie, gebaseerd op christelijke waarden, waardoor gender een gevaarlijke ideologie wordt. Kerngezin bijvoorbeeld. Ja, dat moet weer terug. We gaan het er straks verder over hebben, hè, de angst voor gender, waar dat laatste boek natuurlijk over gaat. Maar ik wil eerst naar jou toe gaan. Ik wil naar de tijd gaan dat jij kennis maakte met Butler. Ja, dat leuk. Was in de jaren 90. Dat was Roxy. Ik ben ook in de Roxy geweest. Dat waren mooie, roerige tijden. Ja, je kwam me al zo bekend voor. Ja, ik was er niet vaak, maar ik ben er geweest. Ik was heel jong. Ja, heel leuk. Maar neem me mee naar de jaren 90. Ja. En dat Butler in jouw leven kwam. Ja, de jaren 90 waren natuurlijk ik studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam overdag. En op mijn leeslijst stonden alleen maar mannelijke filosofen. Hannah Arendt werd niet eens behandeld. Irie Carré niet. De Beauvoir. Ze stonden allemaal niet in mijn syllabi. Beauvoir niet eens? Nee, ook niet eens. Niet aan de UvA niet. Misschien echt, nee, ja, helaas. Nou, en daar kwam bij dat ik dan, als ik mijn toekomst projecteerde in de academie, dat in mijn tijd toen ik studeerde, maar 13% van alle hoogleraren vrouwen waren. Dus dat kun je eens voorstellen als je 100 hoogleraren in de kamer ziet, dat je er vrouwen moet zoeken. En toen ik later mijn proefschrift begon, was dat trouwens 16%. Nu is het 23. Je ziet hoe lange adem je nodig hebt om ergens te komen. En dat kritiek inderdaad altijd een niet aflatende praktijk is, om met Foucault te spreken. Want we zijn er nog steeds niet. We zijn 33 jaar verder. Maar die Roxy dus, daar werkte ik s'avonds als bijbaantje met mijn ene eigen tweelingzus. En wij speelden onze gelijkenis uit door allerlei gekke actjes te doen, waarin de een op het podium in een doos werd gestopt en dan kwam de ander uit, weet je nog, uit het dak naar beneden. Oh my god. En verdubbeling, gelijkenis en en wij voelden ons heel erg thuis in die queer wereld. Ook, waarom voelde jij je daar thuis? Er is een heel mooi boek uitgekomen van een Amerikaanse filosoof. Dat heet How to be Multiple. Zij is zelf een eigen tweeling. En nou ja, ik weet dat jij heel erg bekend bent met de een eigen tweeling. Ik heb dochters die een eigen tweeling zijn. Ja. Nou echt, het is geweldig. Maar het is heel ingewikkeld voor jezelf en voor anderen te weten wie is. Omdat de identiteit wordt vaak als één gezien. Hè? En ook, dat is problematisch eigenlijk. En je voelt je ook als één. En toch moet je verhouden tot eenlingen. En eigenlijk moesten we altijd uitgelegd worden. Het was het is een hele leuke manier van opgroeien, maar ook zeer ingewikkeld. Daar komt ook nog eens bij dat diegene die zo bizar veel op jou lijkt, waarschijnlijk heel vaak niet eens met jou eens is. Maar in die queer wereld, wat gebeurde daar dat jullie je wel daar thuis voelden? Ja, in die Roxy kon alles. Het was zoiets leuks. Het was een gezamtkunstwerk van kunstenaars, vrijdenkers, intellectuelen. En En het ging echt in die tijd, begin jaren 90, over hoe kunnen we deze week weer geweldige ervaring maken voor iedereen. Dus het werd een heel decor ontwikkeld en uitgedacht en gebouwd. Allemaal van de baropbrengsten. Maar je had dus je eigen identiteit en niet samen met die van je tweelingzus. En dat was waarom het... Overdag, maar ja. In de Roxy... In de Roxy bedoel ik dan, hè? In de Roxy waren we echt de tweelingen. En wanneer kwam Butler? Ja, nou, en dus, maar ja, kijk, in die Roxy was natuurlijk ook een hiërarchie, hè, waarin vrouwen en zeker lesbiennes vrij onderaan stonden. Het was wel een night for gay men en tough girls noemden ze dat dan. Maar voor lesbiennes was het alleen maar zondagmiddag. Puk Verdoes deed dat was geweldig. Puk Verdoes had zondagmiddag de avond voor de Pussy Lounge heette dat. Dat is natuurlijk bizar ongelijk. Waardig. De jaren 90 waren ook echt ver. Dat kan je nu terugkijken en dat zien. Ik had een beetje feminisme nodig. Ja, zowel overdag als 's nachts. En toen zei een student tegen mij, die zei... Heb jij die Butler al gelezen? Het schijnt verschrikkelijk moeilijk te zijn. Ik zeg, wat? Wie? Hoe? Wat? Ja, een Amerikaans filosoof. En ze is lesbisch. En het schijnt geweldig te zijn. Gender Trouble. Toen dacht je, dat boek moet ik hebben. Dat boek moet ik hebben. Trouble. Waar is Trouble? Dus ik bestelde het boek nog via de boekhandel. Fjord van Sjako. Jan Bree. En het moest ik 3 weken wachten voordat het naar Nederland werd geshipped. Hè, 1996. Maar toen ging ik lezen hoor, met mijn woordenboekje erbij. En ik ben gewoon niet meer de deur uitgekomen tot het uit was. En ik zag de wereld nooit meer hetzelfde. Maar je zegt het al, een woordenboekje erbij. En je was weggeblazen. Ik heb deze week voor het eerst dus... een boek gelezen van Butler. Ik werd gewoon weggeblazen. Ik dacht van, hé, er worden woorden gegeven aan waar we nu in zitten. Die machtsstructuren ontmanteld. Er worden kruisverbanden gelegd met enorme humor. Werd jij ook weggeblazen? Ja, wat ik al heel leuk vond, bijvoorbeeld in Gender Trouble... dat was mijn eerste boek, begon hen gelijk in de inleiding... met John Waters, een camregisseur, Divine, met de queercultuur. Het gaat over drag queens. Je grijpt naar een boek? Wat wil je pakken? Ik wil grijpen naar mijn totaal uit elkaar vallende waterschade... exemplaar van... Dus dit is het boek waar het over ging. We zien een boek wat gescheurd is, de achterflap is er afgescheurd. Er is ingeschreven, heb ik net al gezien. Dat is dus het boek. Ja, dit is dat boek wat ik dus... En wat jij ook zegt, er worden woorden gegeven aan iets waarvan je de hele tijd denkt, er klopt iets niet. Het onrecht klopt niet. En mensen vertellen jou in een soort realpolitieke manier van, ja, het is nu helemaal zo. Ja, dat is zoals de natuur het wil. Kijk maar naar de dieren in de natuur. Daar is ook een hiërarchie en daar zijn de vrouwtjes ook ondergeschikt, et cetera, et cetera. En Butler kan heel mooi in taal op een hele rustige, hegeliaanse manier. Hè? Dat is dus, ze poneert een vraag, probeert die te beantwoorden. Daar komt vaak nog een vraag achteraan. En dan probeert ze die weer te beantwoorden. En dat ritme, als je eenmaal in dat ritme, in die poëzie van die filosoof zit, dan is het een heel, opent het echt je eigen denken om de wereld dus anders te gaan bekijken. En hen haalt niet alleen maar de ongelijkheid erbij ten opzichte van gender bijvoorbeeld, maar het gaat ook over racisme, klassisme, seksisme. Dat wordt er allemaal bijgehaald omdat, waarom is het belangrijk om al die ismes erbij te halen? Ja, je gaat weer zitten van, oh, hoe leg ik dit uit? Die ongelijkheid, ja, hè? Je kunt nooit alleen maar kijken naar het verschil tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid of rechten van mannen en vrouwen. En ik denk dat, kijk, Butler is zeer goed bevriend met Angela Davis, hè, die heel mooi liet zien dat bijvoorbeeld in de antiracismebeweging was iedereen man. Maar in de feministische beweging was iedereen wit. En Angela Davis viel overal buiten. En dat is dus waarom al die zwarte denkers, al die zwarte feministen, dus ook waaronder Kimberly Crenshaw, zijn gekomen met intersectionaliteit. Dus dat onderdrukking werkt op heel veel verschillende aksen. En het maakt uit of je vrouw bent en je leeftijd bijvoorbeeld. Of je wel of niet een religieuze achtergrond hebt. Hoe hoog je bent opgeleid. Het heeft allemaal invloed op elkaar. Intersectioneel. Ja. Dus... van grote invloed op Butler's denken is Simone de Beauvoir. En die stelde eigenlijk altijd van, je wordt niet als vrouw geboren, maar je wordt tot vrouw gemaakt. Maar Butler gaat verder daarin. Vertel. Ja, die zegt, heel leuk. Die zegt, dat is ook een van mijn favoriete momenten. Dat is dit doet Butler al in hun vroege werken, in 1990. Zegt van, de Beauvoir zegt dat je wordt tot vrouw gemaakt. Maar wie is die vrouw? Weten we? Hoe weten we? Dat wat we moeten maken. Maar ook, als je dan gemaakt bent, ben je dan af. Is er dan niks meer te veranderen. En dat lijkt Butler dus niet. Die dacht, ja, als we klaar zijn, ja, dan kunnen we net zo goed in ons graf gaan liggen, want dan is er helemaal niets meer aan de hand. Dus Butler kijkt vooral naar hoe die categorie vrouw tot stand komt en haar. Het hoe, hè, van iets. Ja. Dus door repetitie, door herhaling, door handelingen. Word je tot vrouw gemaakt, ja. Hè, eigenlijk. Hoe kunnen we daar een voorbeeld van geven? Het is misschien nu nog een beetje vaag. Ja, volgens Butler is het normatief. Mm-hmm. Dus het zijn de normen waarin we van de cultuur waarin we geboren worden, die ons de grenzen aangeven van hoe we nog als vrouw herkend zullen worden. En dat geldt in onze cultuur ook nog steeds, vooral met name de heteronormativiteit. Hè? Dus ben je nog wel vrouw als je op vrouwen valt, et cetera? Of ben je nog wel vrouw als je van voetbal houdt? Nou, dat is dus allemaal aan het verschuiven. En juist dat laat Butler zien, dat dus die normen verschuiven. Maar dat neemt niet weg dat als jij je vrouw zijn of je man zijn verkeerd doet, of als je niet kunt voldoen aan de heersende norm in jouw cultuur, dat je zeer zeker een sociale sanctie zult ervaren. En dat kan zijn van een roddel, dat er over je geroddeld gaat worden. Heb je gehoord, die is lesbisch. Of dat je op straat wordt bespuugd of nageroepen tot en met het proberen te herstellen van je psyche. Hè? Dus dat je naar een psycholoog wordt gestuurd of medicijnen. En we hebben trouwens in Nederland nog tot vorig jaar homoconversietherapieën toegestaan, et cetera. Dus dat je dus eigenlijk. Het heeft gevolgen. Ja, het heeft gevolgen. En intern dus ook. Zeer normatieve gevolgen als je je gender niet goed doet. En dat fascineerde Butler. Dus dat het niet alleen maar. We zijn niet vrij in te kiezen hoe we onze gender kunnen ervaren. En als we dan kijken naar Butler zelf, ik wil even teruggaan naar hoe hen. Ja, in wat voor omgeving hen is opgegroeid. Want wat heeft die denkrichting bepaald? Ja, dat is ook zo'n leuk verhaal. Butler vertelt zelf in een Franse documentaire, Philosophe à tout genre in het Frans. Ik ben even de Engelse titel vergeten, maar er is maar één documentaire over Butler. Die vind je zo op YouTube. YouTube, hè, ja. Ja, en daarin vertelt ze dus, of vertelt hen over hun jeugd in Ohio, Cleveland. En dat ze dus opgegroeid in een intellectueel Joods gezin. Vader is van Russisch-Joodse diaspora, moeder van Hongaars-Joodse diaspora. En met name de familie van haar moeder is uitgewist in de. In de oorlog, ja. Tijdens de Shoah. En zij is een. Ze zegt: ik was wat je noemde een probleemkind, een trouble child. En mijn moeder werd zelfs op een dag gewaarschuwd dat ik als crimineel zou eindigen. Ik had het niet zo op met autoriteit, zegt hen. En wat er dan gebeurt om hen een beetje in het gereel te krijgen, is dat ze in de leer moet bij de rabbij. En daar, daar bloeit hen op. Want daar kan hij spreken over Spinoza en over Martin Buber en over allerlei grote filosofen. En daar komt hen ook in aanraking met Hegel. En dat is ook de inspiratie dat ze dus. En wilde eigenlijk, ze hen vertelt ook in die documentaire dat hen of clown of filosoof wilde worden. Maar hen is dus filosoof geworden. Maar wat jij zegt wel. Maar die clown, ja. Hè, het grappige, ja, dat is terug te vinden in het werk. Ja. Nu is er ook kritiek op het werk van Butler. Dat het onleesbaar is. Wat was er zelfs in 1999 kreeg hen ook een conservatieve, hè, een prijs, hè, van het Conservatief Academisch Tijdschrift. De prijs voor slechtste schrijver van het jaar. Ja, hij zegt daarover, ik wacht nog steeds op mijn prijzengeld. Sorry, wat? Hij zei daarover, ik wacht nog steeds op mijn prijzengeld. En daar, en wat ik ook heel mooi, want hij heeft erop gereageerd in het stuk A Bad Rider Bites Back. En hen zegt in daar zo mooi, onderschat nooit je lezer. Je mag best wel eens wat moeilijke zinnen maken die iemand moet herlezen. En nu zegt hen daar ook over. Hoeveel jaar later zijn we nu? 40 jaar later, ik weet het niet eens meer. I wrote sentences that were unforgivable. Dus hij zegt nu ook van ja, er zitten zinnen in dat boek die ik niet meer zo zou schrijven. Maar tegelijkertijd, die onleesbaarheid. Je vertelde net wel dat jij voor het eerst het werk las en dat je constant met je woordenboek op moest gaan zoeken. Dus dan kan je ook wel zeggen, oh, misschien hebben ze gelijk. Ja, nee, het was voor mij echt. Het Engels was nog niet zo gangbaar als nu. Ik had echt moeite met het Engels. Ik moest gewoon het Engelse woord opzoeken voor alles. En ook wel filosofische concepten, ook zeker. Maar dat is nu zoveel makkelijker. En al die filosofische concepten die in de jaren 90 nieuw waren, zijn nu ingeburgerd. Ja, dus het is leesbaar. Ik kan het iedereen aanraden. Ja. Butler heeft het ook in het werk over gender fantasma. Dat gaat dan over de angst. Wat wordt er precies mee bedoeld? Ja, heel kort. Dus die eerste twee boeken over gender zijn Gender Trouble en Bodies That Matter. Daarna is er nog een boek over gender gekomen. Dat heette Undoing Gender. Daartussen, alle boeken daartussen gaan allemaal over violence, non-violence, precarious lives, who sings the nation state. Gaan over heel veel verschillende onderwerpen zoals oorlog en geweld. En nu... Dit jaar is dus haar vierde boek over gender uitgekomen. En dat gaat over die angst die er nu is. Ja, en dat komt omdat hen dus steeds tijdens lezingen allerlei hele angstige mensen tegenkwam. En boze mensen die riepen... Alsof hen een soort duivel is, hè? Zo, ja, zo werd ze... Gender is gevaarlijk. En hen begon dus een soort van anti-genderbeweging te herkennen. Ook met name door allerlei... brieven die het Vaticaan uitzond over dat gender een gevaarlijke ideologie was en waarin gender werd gelijkgesteld aan een nucleaire oorlog of de Hitlerjugend. Het is een beetje een gekke gelijkstelling. En dat laat hen ook heel mooi zien in Wie is er bang voor gender. Wat trouwens een bijzonder leesbaar boek is, hè? Want Wie is er bang voor gender heeft Butler echt voor het grote publiek geschreven. Het is ook geen filosofisch boek, het is echt een essayistisch boek. Ik vond... Dat vertalen, dat deed ik natuurlijk samen met Mieke Maas en Janne van Beek, zijn echte vertalers. En ik ben dan de wetenschapper erachter. Het was ontzettend leuk om te doen. Het was heel leuk om dat te vertalen. Maar ik de moet angst, ook, ja, ik de wil angst naar, is dan het fantasma. Butler, dat is een term van Laplanche, een psychoanalyticus. Maar een fantasma is een soort scherm, een leeg scherm waarop je allerlei angsten kunt projecteren. En Butler laat zien dat we in een hele onzekere tijd leven. Zijn we er volgend jaar nog met de klimaatdestructie, de nieuwe oorlogen, de zomers worden heter. En ondertussen is er een enorme erosie van de verzorgingsstaat geweest. In heel Europa is de staat is alles geprivatiseerd. En mensen, individualisering, internet. Mensen kunnen hun oude ouders niet meer in een bejaardentehuis zetten, want dat is er niet meer. Ziekenhuizen gaan failliet. En dan zeggen nationalistische christelijke politici of extreemrechts politici zeggen dan ja, en de schuld ligt bij de migranten en bij gender. En hoe kan het dat er een cultuur is waarin gender als zondebok kan worden aangewezen? Ja. Ja, dat is zo'n goede vraag. Zullen we dat de komende jaren gaan onderzoeken? Want inderdaad. Maar dat heeft dus wel te maken met de angst die er dus is door mensen. Omdat mensen voelen zich waarschijnlijk niet thuis. Niet thuis, ze herkennen minder van de wereld. Is dat het? Nou, ik denk dat dat de zondebok wordt aangewezen in populistische bewegingen. Om maar te zeggen van ja. We gaan allemaal naar de haaien en het is de schuld van de transgenders of het is de schuld van de LHBTQI-beweging. Ja, het is een zondebok geworden. En Butler zegt dat die angst voor gender ook gevolgen heeft voor heel veel verworven vrijheden die we hebben. Ja, dat hebben we al gezien, hè? Ja, vertel. Ja, nou, we zien een terugdraaiing van allerlei gendervrijheden en we zien terugdraaiing van gendergelijkheid. En ik denk nu ook even, het meest markante voorbeeld is natuurlijk het terugdraaien van het recht op abortus in Amerika. En dat is ook door die anti-gender lobby bewerkstelligd. Ik denk ook aan de boeken in Amerika, waar het onderwijs, waar bepaalde boeken niet meer zijn toegestaan, ja, waar hier ook over begonnen wordt als we kijken wat het kabinet... Wil jij vertellen? Excuus dat ik door je heen praat. Nee, ik snap het. Alleen met enthousiasme. Maar ik zie ook, dat is alleen in de staat Florida, Don't Say Gay. En het is bizar. Het is alsof we allemaal last hadden van de homo's en de lesbiennes. Alsof daarom we naar de haaien gaan. Butler komt ook, zoals ze doet altijd, of ze hen altijd doet, met een soort... Wat we kunnen doen. Wat kunnen we doen? Ze heeft bijvoorbeeld over allianties. Ja. Vertel. Nou, wat ik heel mooi vind is dat hen inderdaad niet een... Hen geeft niet een soort handboek van deze stap en dan komen we uit de problemen. Maar hen nodigt uit met hen mee te denken. Met hen verder mee te denken. Hoe we uit deze impasse kunnen komen. En een van haar antwoorden is inderdaad een alliantie. Zij begrijpt niet hoe trans-exclusionary feminists zich kunnen scharen achter... radicale orthodoxe denkers. Ik zie ook heel veel zwarte mensen die ook, als we denken aan racisme, die ook helemaal de vol ingaan tegen gender. Dus ja. Ja, het is een. Ja, en Butler hoopt dus op allianties, omdat het geven van gendervrijheid aan de een niet de gendervrijheid van de ander afneemt. Even, het begon bij het boek, hè, natuurlijk, jaren 90. Ja. Nu is De Kleine Butler, wat je hebt geschreven, vertaling. Is een soort cirkel rond moment voor jou? Ja, dit? Echt, ja? Zo leuk. Kijk, als ik aan mezelf had kunnen vertellen in de jaren 90 dat ik ooit een boek van Butler zou vertalen, ja, dat natuurlijk, ja, dan. Ja, dan had ik het toch wel heel erg leuk gehad. Ja. Nee, ik vond het was zo bijzonder om te doen. En het is ook zo, ik vind het ook zo leuk dat ik bij Atlas Contact dat boekje heb mogen maken in die reeks de kleine boekjesreeks. Hè. Dus het gaat dan over grote ideeën, kleine boekjes. Er is ook een kleine De Beauvoir bij de Waai. Voor de liefhebbers. En ik ben heel blij. Dank Margriet. De Kleine Butler is nu dus te lezen. In het tweede uur de podcast over Benno Hofman, de stadshistoricus van Groningen. En aan het eind de zin van de dag met Stine Jensen, met schrijver Salman Rushdie. En aandacht voor de dood van de Iraanse president. NPO Radio 1. 1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein onderzoeken specialistische hulpdiensten of er mensen vastzitten in een deels ingestorte parkeergarage. Afgelopen avond stortten de hellingen van een garage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in. Het gaat alleen om de delen waarover auto's naar een andere verdieping rijden. De parkeervakken zijn nog intact. Over gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. Onder meer met drones en met speurhonden wordt gekeken op welke manier de hulpdiensten het gebouw in kunnen gaan. Het ziekenhuis in Nieuwegein roept mensen op om niet daarheen te komen, om hulpdiensten niet in de weg te lopen. In een tentenkamp bij Rafah zouden tientallen doden zijn gevallen. Volgens Palestijnse media was er een Israëlische luchtaanval. Hulporganisatie De Rode Halve Maan zegt dat Israël meerdere tenten heeft beschoten en dat talloze mensen vastzitten in brandende tenten. In het kamp verblijven mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Gaza. De plek zou aangemerkt zijn als veilig voor burgers. Het Israëlische leger bevestigt dat er een aanval in Rafah is geweest, gericht op een Hamas-kopstuk. Beschuldigingen over de brand worden nog onderzocht, zegt het leger. Meerdere agenten zijn afgelopen avond gewond geraakt bij rellen rond het stadion van FC Utrecht. Volgens de politie is 1 agent gewond naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere andere agenten raakten licht gewond. Na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zochten Utrecht-supporters buiten het stadion de confrontatie met de politie. De wedstrijd draaide om plaatsing voor Europees voetbal en eindigde in 1-2 winst voor Go Ahead. Volgens de gemeente werd er met stenen naar de politie gegooid. Ook de ME werd ingezet. Burgemeester Dijksma noemt het geweld een dieptepunt voor het voetbal. Het weer, het blijft droog vannacht met minima rond de 11 graden. Morgen eerst droog en ruimte voor de zon. In de loop van de dag wordt het bewolkt. Landinwaarts zijn er vervolgens enkele buien. Het wordt maximaal 16 graden aan de kust tot 19 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Nicole Terborg. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks u meenemen in levensverhalen en levenslessen van mensen. Straks de podcast die Nathan de Vries maakt over stadshistoricus van Groningen, Benno Hofman. En de zin van de dag van Stine Jensen, met vandaag de wijsheid van schrijver Salman Rushdie. Wat blijft? Maar we beginnen met de ultraconservatieve Iraanse president Ebrahim Raisi, die op 19 mei om het leven kwam bij een helikopterongeluk. Raisi werd in 1980, toen hij 20 jaar was, benoemd tot procureur-generaal van Karach in de provincie Alborz. Hij maakte daarna snel carrière op juridisch vlak. En zo werd hij in 2021 president van Iran. De afgelopen 44 jaar had hij direct te maken met tal van mensenrechten schendingen. Hij werd dan ook de slager van Teheran genoemd. Ook gold hij als de opvolger voor de 85-jarige groot Ayatollah Ali Khamenei. Ik praat met mensenrechtenactiviste Marjan Segali over de huidige status in Iran en de betekenis van zijn dood. Marjan vluchtte begin jaren 90 voor de gewelddadige Iraanse regime naar Nederland. Marjan, welkom. Dank je wel. Hoe gaat het nu in Iran? Het is nog steeds onrustig. Op heel veel plekken vinden demonstraties plaats. Wat het wel wordt hard neergeslagen. En ja, dat heeft niet direct met de dood van Raisi te maken. Dat was, maar het is inderdaad in zo'n land... zo'n situatie geeft het weer aanleiding om het... te protesten, leider te duiden. En heel veel, er zijn heel veel protesten geweest. Je zegt net, het wordt hard neergeslagen. Wat zijn de gevolgen? De gevolgen zijn dat het heel veel slachtoffers vallen. Dat is één kant van de consequenties. Maar tegelijkertijd, dat is het ook wat we zien vanaf al jarenlang, maar ook de afgelopen 2 jaren... van de Women Life Freedom verzetstrijders die alsmaar heel moedig en dapper hun strijd voortzetten. En het wordt heel vaak ook gezegd van we gaan voor de vrijheid en we laten ons niet hierbij neerleggen. Dus het verzet gaat door? Verzet gaat door. Het is tweedelig. Verzet gaat door, maar het wordt ook de repressie neemt het ook alsmaar toe. Dat is het wel de feitelijke situatie. En wat dacht jij toen je hoorde over het ongeluk? Om heel eerlijk te zijn, dacht ik dat is een gemakkelijke dood. Ik had hem liever een tribunaal zien berechten. Al weet ik dat het wel soms meer een idealistische gedachte is dan het realistische. En toch tegelijkertijd een soort gevoel van, ja, oké, het is niet, er is ook een vorm van gerechtigheid. En ja, sommige mensen dachten ook van, nou, misschien gaat er iets veranderen. Is dat iets wat jij ook dacht? Is dat iets wat jij ook dacht of juist niet? Nee, ik heb het vanaf het begin af gezegd. Je moet het wel. Dood zou het wel zeker oorzaak zijn van toenemende bewegingen. Maar dat het wel direct gaat veranderen, dat is niet wat ik verwachtte en nog steeds niet. Dat heeft het heel erg te maken met de structuur van de macht bij ons. Hè. Het is. Hij was president. En dan hebben we een raad van hoede waarin Khamenei de oppermacht is. Ja, dus het is niet zozeer dat het met zijn dood zal het wel gelijk alles aflopen. Maar het is wel een einde van de tirannie. De structuur blijft voorlopig hetzelfde. Ja. Ik zei het net al, hij wordt ook de slager genoemd, hè, van Teheran. Waar komt die naam vandaan? Wat heeft hij allemaal gedaan? Je noemde inderdaad, hij was 20, maar ook op zo'n 25-jarige leeftijd zijn 4 leden van de beruchte doodcommissie, waar hij ook er één van was, en waren verantwoordelijk voor de executie van duizenden politieke gevangenen. De commissie was door Khomeini in het leven geroepen. En dat was eigenlijk... Ja, hele simpele van iedereen die rechts of links of whatever, als het daar tegen het regime is, die moet gewoon veroordeeld worden tot dood. En hij was er wel degene die het wel dat allemaal uitvoerde. En wat was zijn rol eigenlijk sinds Khomeini in de jaren 80 de macht overnam? Wat was zijn rol? Hij was hij was aanklager. Kijk, Raisi was een man die het 5 jaar onderwijs heeft gehad, school. Dus hij was niet geschoold, dus hij heeft heel snel dicht bij de macht gezeten. En, maar 5 jaar onderwijs? Echt maar 5 jaar? Ja. Hij heeft allerlei eredoctoraal gekregen, maar hij is gewoon niet een intellectueel. Hij heeft er ook niet zelfs... Die theologie gehaald. Dus het is wel iemand die het wel heel snel dicht bij de macht gekomen. En door zijn brute, wrede wijze van mensen te doden, is het wel een supermacht geworden. En dat is het wel wat de Raisi er was. Dus hij heeft in het verleden maar ook zeer recentelijk bij de aanval op de jonge verzetstrijden van Women Life Freedom, heeft hij allerlei opdrachten gegeven om het mensen in de ogen te schieten, mensen te verminken. Dus hij is echt verantwoordelijk voor duizenden jonge leven. Maar is er een verklaring waarom hij zo vreselijk was, Raisi? Is daar een verklaring voor? Nou, als we het wel kunnen een verklaring vinden waarom Stalin en al die andere dictateurs ook het zijn, dan was het wel makkelijk. Ik denk dat het wel het... Kijk, het zou best kunnen dat het... En het kan niet anders, dat het deel geloof was, dat hij het geloofde van... Dat het wel gerechtigd is. Als je tegen iemand bent, dat het wel moet je het wel tot dood worden veroordeeld. Maar ook dat is het ook wat ik. Dat is echt analyse hoor. Dat je het ook door die macht steeds meer verstrikt raakt in de hele ingewikkelde situatie waarin je het nou alleen maar kan het slechte doen. Dus wat dat betreft, en inderdaad, ze hebben er ook allerlei privileges, als zolang dat ze het wel een kleine podium van de macht voor zichzelf bezetten. Dus wat dat betreft, ik kan het niet begrijpen, dus ik wil het ook eerlijk gezegd niet te verklaren. Maar er zijn verschillende redenen waarom ze het wel zo doen. En na de moord op Mahsa Amini, dat is natuurlijk begin van het jaar bekendgemaakt dat het echt een gruwelijke moord was. Daarna zijn er heel veel vrouwen en meisjes gearresteerd. Klopte dat er ook... Ja, waarom richtte de macht zich specifiek op vrouwen en meisjes, lijkt het? Nou, omdat die hele beweging door heel veel vrouwen kwam. En het is zoals het echt het woord vrouwenleven en vrijheid ook spreekt. Was het wel van, nou, een samenleving moet ook gewoon de vrouwen en de vrijheid van vrouwen respecteren. En omdat de beweging ook kwam en ook heel veel dappere, creatieve, mooie acties, dan is het wel inderdaad de aanval harder heeft zich gericht op vrouwen. Maar het is ook verzet mannen, hè? Dus het is niet alleen vrouwen. Nee, snap ik. Ja. Maar het is gewoon, het is wel een bekende. Hè? Als je het vrouwen kan onderdrukken, dan kan je langer door. En als het vrouwen hun stem laten horen, dan is het ook sneller een einde van. Dus het is ook een zorgpunt voor het regime. Ja, en Raisi gold natuurlijk als de opvolger van Groot Ayatollah. Hij is nu 85 jaar en ook ziek. Hoe gaat dat nu verder? Wie zal zijn opvolger zijn? Nou, er zijn ook geruchten dat het wel ook inderdaad het ongeluk was gepland. Maar daar zijn alleen geruchten, er zijn geen bewijzen. Antwoord op jouw vraag is zijn zoon. Zijn zoon zal het wel de beoogde opvolger zijn van Khamenei. En dat zal hij ook graag willen regelen, want hij is ziek en hij is oud. En als hij wegvalt, dan de top op de piramide moet het ook goed geregeld zijn. Hoe is die zoon dan? Hoe is die zoon? Hoe is... Ja, het is hetzelfde. Dus we gaan niet een betere tijd tegemoet met deze mensen. Het is alleen... enigszins een hoop, want op een gegeven moment, de mensen die het wel aan de macht zitten, op deze conservatieve wijze, die vijver wordt steeds kleiner. Dus ja, Khamenei is nu zenuwachtig, hij wil zijn zoon aan de macht zetten. Maar ja, wat dan? En er is ook heel veel onderlinge conflict binnen de club. Dus heb jij dat hoop? Geeft ook weer hoop. Heb jij hoop? Altijd. Altijd. Altijd. Altijd. Waar put je hoop uit dan op dit moment? Het meest wat ik van de acties van die vrouw, van al die verzet mannen en vrouwen in Iran, dit lef tonen en dat ze het wel blijven, het wel strijden voor hun vrijheid. Dus daar haal ik het wel het hoop vandaan. Dank Marjan Segali voor dit gesprek. De Iraanse president Ebrahim Raisi is zondag 19 mei op 63-jarige leeftijd omgekomen bij een helikoptercrash. En alle passagiers van het toestel zijn overleden. Ja, naast me zit Sid van der Linde over het laatste nieuws over de ingestorte parkeergarage in Nieuwegein. Ja, daar zijn hulpdiensten met speurhonden aan het onderzoeken of het gebouw inmiddels veilig te betreden is. Afgelopen avond stortte een deel van die garage in. Het is nog steeds niet bekend of er slachtoffers zijn. Het gebeurde rond 10 uur. De bezoekuur was toen al ruimschoots voorbij. Het ziekenhuis laat weten dat ze proberen contact op te nemen met de bezoekers en de medewerkers die afgelopen avond in het ziekenhuis waren. Ja, burgemeester Van Beukering van Nieuwegein zegt erg geschrokken te zijn van het incident en ze wenst de hulpdiensten succes en sterkte. Dank, Sid van der Linde. Stadshistoricus van Groningen, Bene Hofman, werd de Indiana Jones van Groningen genoemd. Hij maakte meer dan 400 afleveringen van Beno's Stad, een rubriek op Stadszender OogTV. Iedereen, van jong tot oud, kende zijn bijdrage. Hij had een zeer aanstekelijke, humoristische manier van vertellen. Nathan de Vries volgt zijn spoor terug en praat met collega's en familie. Wat blijft na de dood van Bene Hofman? Hier verschansten de troepen van Bommen Berend zich bovenop de Kempkensberg. En van hieruit groeven ze loopgraven en bastions richting stad voor de aanval. Zo begon ik 25 jaar geleden met het programma Beno's Stad over de geschiedenis van Groningen. En er zouden uiteindelijk 400 afleveringen volgen tot juni 2010. De herkenbare stem van Beno Hofman, de in Groningen wereldberoemde stadshistoricus. Hij werd ook wel het geheugen van Groningen genoemd. Ja, hij was niet zo goed in, zeker niet in namen onthouden en mensen herkennen. Dus hij dacht heel vaak, het zal wel. Ik weet het niet. Dus voor de grap werd ik dan, noemde hij mij dan ook wel het want zijn bijnaam was ook wel het geheugen van Groningen. Dus dan was ik het geheugen van het geheugen van Groningen. Zijn televisieprogramma Beno's Stad werd cult. Beno zelf een cultheld. Hij maakte geschiedenis populair door slapstick-achtige sketches toe te voegen aan zijn programma. Nieuwkomers zagen het programma als een soort inburgeringscursus, maar de universitaire wereld vond Beno's onconventionele aanpak aanvankelijk maar niks. Ik praat met Beno's collega bij OogTV en goede vriend Jeen de Vos. Wat was de succesformule van Beno's Stad? En wat maakte Bene Hofman als stadshistoricus uniek? Er is, denk ik, in de hele wereld niet een stadshistoricus die zijn liefde voor de geschiedenis en voor de stad uitdraagt in boeken, in radio, in podcasts, in televisie en in theaterproducties. Niemand, denk ik. Daar was hij absoluut uniek in. Karin Sietalsing is journalist. Ze bouwt een bijzondere band op met Beno. Ze delen de gemeenschappelijke liefde voor het vertellen van verhalen. Ze noemt hem de Indiana Jones van Groningen. Die bevlogenheid en die gekte. Indiana Jones is natuurlijk ook het is natuurlijk letterlijk een typetje, want hij is fictief. Maar ja, Beno was natuurlijk ook een soort typetje. Ook ga ik langs bij zijn vrouw Antoinette in Adorp. Een dorpje net boven Groningen. Ze trouwen net voordat Beno overlijdt. En er was iemand van de doopsten in de kerk die wel zo zijn contacten had. En nou ja, uiteindelijk is dat gaan rollen. En is ook nog via de burgemeester. Die heeft volgens mij een ambtenaar ingezet die op eerste kerstdag dingen moest gaan regelen. Op de afscheidsceremonie van Beno in de Nieuwe Kerk is burgemeester Koen Schuiling ook aanwezig. Hij legt uit wat Beno voor de stad Groningen heeft betekend. Er is nog zoveel geschiedenis. Zoveel geschiedenis om over te vertellen, om over te schrijven, om filmpjes, podcasts of theatervoorstellingen over te maken. Zoveel geschiedenis nog om door te geven met lezingen, rondleidingen en tentoonstellingen. Met plaksnorren, pruiken en hoeden. Maar is er nog wel iemand die dat kan op de manier zoals Beno het kon? Beno hield het verleden levend en dat was zijn kracht. De Groninger archieven hebben meer dan 250 publicaties van hem in hun catalogus. De eerste stamde uit 1975, toen Beno begin 20 was, en gaat over gasthuizen in de stad. En daarna volgden nog talloze boeken, boekjes en brochures. Er kwamen artikelen, vertellingen en stadswandelingen. En 400 afleveringen van Beno's Stad. 400 afleveringen van Beno's Stad. Het overgrote deel daarvan werd gefilmd en geregisseerd door Jeen de Vos. Programmamaker bij OogTV, de lokale omroep van de stad Groningen. Beno's Stad is eigenlijk een... Nou, het gaat natuurlijk over de geschiedenis van Groningen. Maar altijd naar aanleiding van een actualiteit. Dat was belangrijk. Dus er gebeurt iets actueels en daar ga je dan terug. Hoe ging dat vroeger dan? Dat was de belangrijkste insteek. En dat is al die 400 afleveringen zo gebleven. Altijd de actualiteit centraal. Nou ja, wat ook belangrijk was, is natuurlijk altijd iets nieuws bovenhalen. Niet de open deuren intrappen, maar gewoon... Beno ging altijd op zoek naar iets nieuws, wat nog niet bekend was. En daarna werd humor gewoon heel belangrijk, hè? Ja. Van die sketches en zo, dat soort dingen. Dus dat waren de drie pijlers, volgens mij. Hij had een enorme inspiratie om ook toneelspeler te worden. Dat wilde hij eigenlijk heel graag. Dus toen dat helemaal samenviel op een gegeven moment... toen was het voor hem helemaal perfect, denk ik. Maar hij wilde toneelspeler worden? Hij wordt vroeger al de toneel... Volgens mij heeft hij ook geprobeerd op de toneelschool te komen. Dus hij is niet, hij is afgewezen. Elke week hadden we die sketches waar hij totaal over de top typetjes speelde. Dat was ook zijn talent. Om typetjes totaal over de top te spelen. Ja. Ik denk dat hij daarom ook geweigerd is bij de toneelschool. Ja, maar... Als je een geschiedenisprogramma, als je televisie maakt... je hebt gewoon archiefmateriaal nodig. Je hebt beeld nodig. Je hebt beeld nodig. En als het beeld er niet is, toen dacht Beno... dan ga ik het zelf wel spelen. Toen is hij zelf een middeleeuwse ridder gaan spelen. Zo is het begonnen. En wat dacht jij toen voor de eerste keer toen hij zei... ik ga een middeleeuwse ridder spelen? Ja, ik dacht, dat is een goed idee. Dacht ik, dat gaan we doen. Ja, ik was overal voorin natuurlijk. En nee, dat hebben we gedaan. En dat was de allereerste keer. Hij heeft zo'n kostuum gehuurd. En we zijn in de weilanden gaan rondhangen. Met zwaard gevochten en zo. Ik ook, maar alleen mijn arm in beeld. Want ik ben later zelf ook wel eens in beeld geweest. Maar dat was echt minimaal. Want hij wilde liefst zelf in beeld. En als het dan... toch echt twee personen nodig waren, dan moest dat ook zelf zijn. En dan moest ik maar met split screen moest ik dat maar in elkaar vogelen. Dat is nu niet zo moeilijk, maar in de tijd van Betekam, in meer dan 20 jaar geleden, was dat toch best wel een tour, hoor. Als je dan in de edit die... Ja. Nee, dan wilde hij wilde heel graag met zichzelf spelen. En waarom wilde hij heel graag met zichzelf spelen? Wat denk je? Dat was een ijdelheid, of ja, natuurlijk. Ja, hij wilde gewoon graag zelf in beeld, hè. Ja. Jij zegt heel, heel vanzelfsprekend. Ja, eigenlijk hebben alle presentatoren dat. Geschiedenisprogramma's zijn over het algemeen best wel saai. Dat is natuurlijk wel een nadeel van geschiedenisprogramma's. Belegen, saai. Nou, dat hadden we dus Talking eigenlijk heads. Gewoon in één klap opgelost met die flauwekul erbij. Dus, ja. Maar jullie kwamen terug met dat beeld. Ja. En de hele oogredactie... Iedereen vond het goed, ja. Kijk dat programma eens terug, Rudolf Prediker. Dat was een mooi, compact programma. Er zat alles in. Het werkte gewoon goed. In Martinus zijn jonge jaren bouwde hij hunebedden. Hij bouwde er vele en kwam zo steeds noordelijker. Tot Noordlaren ging het goed, maar toen raakte Martinus het spoor kwijt. Steeds natter werd het om hem heen. Van Lauwerszee tot Dollartouw en van Drenthe tot aan het Wad. Om geen natte voeten te krijgen, zocht Martinus het hoogste plekje van de omgeving op. Het was het uiterste puntje van de Hondsrug. En hij zei tegen zichzelf... Hier bouw ik geen hunebed, hier bouw ik een stad. Wij kwamen natuurlijk ook veel bij de vakgenoten, hè, de universiteit of weet ik wat. Mensen die ook met geschiedenis werken, die vonden het vaak niet goed. Die vonden het belachelijk. Want ja, dat deed je toch niet? Je ging toch niet... Dat was toch een serieuze aangelegenheid? Die geschiedenis behoorde serieus geteld te worden. Van die rare dingen uithalen. Ja, dat hoorden we wel, ja. En wat dachten jullie dan? Wat dacht Beno dan? Als je niks, zo... ging gaan maar het was niks uit. Hebben ons nooit iets van aangetrokken. Nee? Nee, helemaal niks. Nee. We deden gewoon ons eigen ding. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het idioot vonden. Maar ja, die hebben zich. Dat is toch ook compleet achterhaald nu, zo langzamerhand, denk ik. Ik bedoel, het was duidelijk dat het programma vele malen populairder werd met die sketches erin. En ik heb dat natuurlijk heel vaak gezegd. Wat er gebeurde was, de jeugd ging kijken, studenten gingen kijken, jongeren gingen kijken. Die gingen nu allemaal naar die programma's kijken, want die vonden dat cool. Wij merkten echt dat inderdaad met die sketches, dat echt effect had, ja. Ik heb bijvoorbeeld wel eens gehoord van Mieke. Dat is de vrouw, vriendin van de geluidsman, Menno. Ja. Die gaf taalles aan asielzoekers. En die keken ook veel Beno. En dat had ook te maken, dat heeft denk ik met twee dingen te maken. Ten eerste omdat hij duidelijk sprak. Beno had een hele duidelijke stem. En dat was voor mensen die de Nederlandse taal wilden leren, was dat echt super. Want die konden daar goed mee uit de voeten. En ze leerden iets over de stad. Dus dat is ook veel een veelgehoord voorbeeld. Een soort inburgeringscursus. Ja, hij heeft ook heel veel inburgering gedaan, denk ik. Deze kogels kwamen van Bommen Berend. Nou ja, of dat helemaal waar is, dat weet ik niet. Maar het café werd in elk geval jarenlang 1672 genoemd. Er zijn meer van die sterke verhalen. Zo schijnt er in de uurwerkersgang een schoenmaker te zijn geweest waar de pot zo onder het achterste werd weggeschoten. En ergens anders viel er een kogel in een bed, precies tussen de man en de vrouw in. Nou, op den duur raakte Bommen Berend door al dit soort dingen door zijn kogels heen. Hij ging zelfs met keitjes uit de heren wegschieten. Maar niks mocht baten en steeds meer soldaten gaven het de brui aan. Op 27 augustus hield Bommen Berend het zelf ook voor gezien. En een dag later konden de Groningers het ontzet vieren. En dat doen we nou nog steeds met een knallend vuurwerk. Kan je in perspectief plaatsen hoe belangrijk Beno voor de stad Groningen is geweest? Ik denk dat dat niet te onderschatten is. Ik denk dat hij toch echt wel belangrijk is geweest voor de stad. Hij heeft gewoon... hij heeft zo ongelooflijk veel over de geschiedenis gebracht. Dat heeft geen enkele andere stad in Nederland, denk ik. Dat maakt Groningen nu inmiddels wel uniek. Dat maakt Groningen uniek. Ja, ik denk het wel. Dat er zo'n breed palet aan geschiedenis is qua boeken en programma's is gemaakt. Proberen, maar ik denk niet dat een andere stad het heeft. Misschien zelfs Amsterdam niet eens. Beno die maakte zich bijvoorbeeld... hij vond Groningen een belangrijke historische stad natuurlijk. Als je het over geschiedenis hebt in Nederlandse brede zin... dan gaat het over het algemeen vaak over de Randstad... en over het zuiden, vooral over Amsterdam en dergelijke, maar niet over Groningen. Terwijl hij was van mening dat Groningen minstens zo belangrijk was, hè, 1672 bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, want dan de Bommen Berend, ja, de bevrijding van de stad. Het feit dat de bisschop van Münster is tegengehouden, zorgde ervoor dat heel Nederland in feite verstoken bleef van die ellende. Ja, dat het is lang geleden, maar Beno maakte er zich altijd heel druk om dat het niet belangrijk genoeg werd gevonden in het Westen. Kijk, wat hem de laatste tijd ook heel vaak dwars zit, is dat bijna elke stad in Nederland een historisch museum heeft en in Groningen niet. Dat vond hij onverteerbaar eigenlijk. Hij vond het echt gewoon belachelijk. En heb je een voorbeeld van een aflevering die je echt nooit meer vergeet, die op je netvlies gebrand staat? We hebben dus één aflevering die heeft heel veel prijzen gewonnen. Dus dat is dan misschien logisch om die te noemen. De Stenen van de Hoofdwacht. Dat was ook een goede aflevering. Toen is hij op zoek gegaan naar... De Hoofdwacht was een gebouw dat stond naast de Martini-toren. En dat is kapotgeschoten door de Canadezen. Na de Tweede Wereldoorlog en op een gegeven moment afgebroken. Maar dat is een heel bijzonder gebouw. Dus Beno wilde weten waar die stenen gebleven zijn... toen dat gebouw is afgebroken. Het is eigenlijk wel een... apart idee natuurlijk om het uit te zoeken. Maar dat heeft hij dus uitgezocht. En toen zijn we teruggekomen in Kampen. In een aanbouw van een kerk. En daar zaten die stenen. Die hele zoektocht hebben we dan gefingeerd, zeg maar. En dat is een hele leuke aflevering geworden. Echt een super aflevering. Tja. Dit is het. De aanbouw. Dit moeten ze zijn. De stenen van de Hoofdwacht. Volgens mij kunnen gaten van de... van de kogels van de Canadezen er nog in zien. Dat is volgens mij ook wat andere stenen wat bijgebruikt, want van de Hoofdwacht waren er niet meer genoeg. Maar heel veel Groningse stenen. Heel veel Gronings. Fantastisch. De Groningse Hoofdwacht in Kampen. Journalist en schrijfster Karen Sital Singh verhuist voor de liefde naar Groningen. Ze heeft net als Beno een voorliefde voor geschiedenisverhalen. Ik heb Beno ontmoet toen ik net correspondent Groningen was voor de Volkskrant. Toen was er een keer de Grote Markt, de oostrand van de Grote Markt ging gesloopt worden. En toen had Beno een keer, die hield een presentatie daarover. Op het gemeentehuis volgens mij. En ik kon toen niet. Maar toen had ik hem gebeld. Van ja, heb je je praatje misschien op papier? Want ik wil wel graag weten wat je... Ik heb dat gemist. En toen heb ik hem gewoon gebeld. En toen zei ik, nou, je mag ook wel bij mij thuis komen. Dan geef ik je een privé presentatie. Dus toen ben ik bij hem gekomen. En toen heeft hij gewoon in zijn woonkamer dat hele verhaal uit zijn hoofd staan vertellen. En wat was je eerste indruk? Wat voor iemand zag je dan voor je? Heel bevlogen. En ik vond het ook heel bijzonder dat hij het helemaal zo uit zijn hoofd... Want hij had dus helemaal niks op papier staan. Want dat hoefde helemaal niet. Dat had hij gewoon zo in zijn hoofd. Je hebt toen contact met hem opgenomen, ben bij hem thuis geweest. Mm-hmm. En je zegt van, hij was eigenlijk al gevestigd als stadshistoricus. Mm-hmm. En voor de mensen die niet uit Groningen komen en misschien niet weten, wat moeten we daar ons bij voorstellen dan? Nou, ja, hij had toen natuurlijk zijn filmpjes die hij voor oog maakte. Hij was toen volgens mij ook al heel veel boeken aan het schrijven. En ongetwijfeld ook wel dingen voor RTV Noord. Heel veel mensen kenden hem van zijn filmpjes. Ja. En ja, ik wist natuurlijk ook wel wie het was. Ik kende hem zelf niet, maar ik ben in 2004 bij mijn vriend... voor mijn vriend naar Groningen verhuisd. En die wist mij wel te vertellen. Voor hem was het een soort inburgeringscursus geweest toen hij net in Groningen woonde. Hij heeft de stad zo'n beetje leren kennen door filmpjes van Beno. Er ontstaat een samenwerking tussen Beno en Karin, met als hoogtepunt een reis naar Suriname. Het land waar Karin haar roots heeft liggen. Beno gaat erheen voor een documentaire over Groningen. Het dorpje Groningen in Suriname. En Karin schrijft bij passende artikelen voor het Dagblad van het Noorden. Hij hoorde, vernam, las. Ik weet niet hoe hij daarop is gekomen. Maar hij vernam op de een of andere manier dat er in Suriname ook een dorpje is dat Groningen heet. Dat vond hij natuurlijk super interessant. En toen heeft hij mij gebeld. Van, goh, ik wil iets doen met dat Groningen in Suriname. Jij komt daar vandaan. Heb jij misschien, weet je er iets van? Heb je aanknopingspunten? Ja, hij wilde daar een documentaire over maken, over de relatie tussen dat Surinaamse Groningen en onze stad. En hij is zich gaan voorbereiden en gaan inlezen en met allerlei mensen gaan praten. En hij werd daar zo enthousiast over. En eigenlijk werd ik door hem ook, kreeg ik ook een soort hernieuwde belangstelling voor mijn eigen geschiedenis. Want het ging natuurlijk ook over mijn wortels. En dat was zo aanstekelijk. En toen zei hij op een gegeven moment van, ja, ik ga naar Suriname, ik ga filmen, maar ik vind eigenlijk dat jij daar ook een rol in moet hebben. Dat dorpje Groningen heet Groningen omdat er een fort heeft gestaan. Dat fort heette Groningen. Dus het dorpje was genoemd naar het fort. Maar dat fort heette Groningen omdat de gouverneur die het had laten bouwen uit de stad kwam. Die liet een fort bouwen en die noemde dat naar zijn geboorteplaats Groningen. Dus daarom heet dat dorpje zo. En Beno die was daar natuurlijk ingedoken, zoals die altijd overal indook. En die had een soort van indicatie waar dat fort ongeveer gestaan zou moeten hebben. En toen heeft hij in Suriname contact gezocht met iemand die daar ook onderzoek naar had gedaan. En toen hebben ze wat kaarten en wat tekeningen op elkaar gelegd. En die man in Suriname die heeft ons daar geholpen om een kraammachientje te huren. En toen zijn we gewoon gaan graven. We moesten toestemming vragen aan de districtscommissaris, maar allemaal heel officieel. En toen zijn we gaan graven. En toen hebben we zo'n heel bastion opgegraven. Nou, dat was echt een soort... Ik heb daar zo staan stuiteren. Dat was echt fantastisch. En ik weet nog dat ik helemaal hyper de piepen was. En dat Beno... Dat jullie het fort ook echt vonden. Ja, het was gewoon een soort boetanga, maar dan in de jungle. Echt zo'n punt. Dat was echt gek. En het is echt een beetje archeologisch spelen. En ik weet nog dat Beno echt zoiets had van... Ja, duh. Weet je, ik was helemaal... En dat hij eigenlijk verbaasd was dat ik het zo gaaf vond. Want voor hem was dat natuurlijk veel gewoner dan voor mij. Maar waarom was het gewoner? Nou ja, omdat hij natuurlijk altijd met geschiedenis bezig was. En hij wist misschien ook wel van, het moet hier liggen. Dus dan gaan we het ook vinden. Ja. En jij dacht van, oh, we hebben het nog gevonden ook. Ja, ik dacht echt, we zijn een soort... we zijn een nieuwe Troje aan het opgeven. Weet je, zoiets. Ja. Dus ik vond het heel... Ja, ik vond het zo gaaf om ook gewoon echt iets... dat je iets gaat zoeken en dat je dat dan vindt van zoveel jaar geleden. Hoe mooi zou het niet zijn dat dit, nou ja, voor het nageslacht bewaard blijft... dus dat dit niet weer overwoekert? Nee, maar daar gaan we wel voor zorgen. Dus we richten het nu zo in dat het in ieder geval schoon blijft. Maar we zullen wel wat meer moeten doen. Dus we zullen met de DC gaan afspreken van hoe en wat we zo'n beetje hier willen. Ja. Ik stel me voor, als we hier een leuk bordje plaatsen van wat dit nou eigenlijk is... En we onderhouden dat grasveldje een beetje, dan kom je een heel eind al. Want laten we wel wezen, dit is het begin van Groningen. Dat klopt. Het was een paar jaar later, toen was ik met een boek bezig en toen ging hij met mij mee. Andersom eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ik was op het idee gekomen om een boek te maken over mijn familiegeschiedenis. En ik zou in juni naar Suriname, omdat daar in juni allemaal herdenkingen waren. En toen zei Beno van, vind je het leuk als ik met je meega? Ja, natuurlijk. Ja, ik vond het veel leuker dan... Ik had niet heel veel zin om alleen te gaan. En nou ja, Beno was ook wel, als jij een partner meeneemt of een vriend of een vriendin... Ja, dan voel je toch steeds een beetje bezwaard. Want ja, je wil eigenlijk gewoon aan het werk. Maar ja, je moet ook die partner... ja, die wil ook iets van je. Terwijl Beno was gewoon ook een collega. Dus die vond het helemaal niet erg om in een archief te duiken. En hij ging ook mee naar alle interviews. En hij zat overal bij. En dat was eigenlijk alleen maar heel leuk. Dus dat werkte heel goed. Ja, het werkte heel goed. Ja, ja, ja. En wat ik me ook nog herinner van toen is dat ik... Kijk, mijn familie komt er vandaan. En ik heb dan toch het gevoel dat ik weet dat Surinamers niet zo zijn van de directe vragen. En het moet allemaal heel omvloerst en heel beleefd. En ik word daar een beetje zenuwachtig van. Want ik ben me er heel erg van bewust dat ik een hele lompe Hollander ben. Maar de dingen die ik niet durfde... Hij vroeg dat gewoon, het maakt hem geen bal uit. Want hij was toch die lompe Hollander. Maar dan zonder die verplichting die erbij komt als je daar wortels hebt liggen. Dus dat was gewoon heel leuk. Ja, dat was wel heel grappig. En ik heb hem daar zien dansen op de herdenking van de boerenkolonisatie. En nou ja, al die Surinamers die daar waren, dat zag er gewoon goed uit. Dat waren gewoon mensen die heel goed konden dansen. Ik kan me er iets bij voorstellen, heb ik zelf ook gehoord. En ja, toen stond Beno daar met dat lompe, hoekige lijf niveau Hop maar Janneke Stroop in. Ja, het zag er niet uit. Maar dat was zo grappig, dat maakte hem echt geen bal uit. En hij had echt zo'n plezier, dat hij echt zo met zo'n grijns stond hij daar zo... ja, het was heel grappig. Ik zag ook een krantenkop. Want er stond dan de Indiana Jones van Groningen. Ja, ik vrees dat hij van mij kwam. Wel, hè? Ja. Waarom dan? Nou ja, die bevlogenheid en die gekte. Indiana Jones is natuurlijk ook een... Ja, het is natuurlijk letterlijk een typetje, want hij is fictief. Maar ja, Beno was natuurlijk ook een soort typetje. Ik ken niemand anders als Beno. Het is niet zo dat als hij dit niet had gedaan en iemand anders had het gedaan, dan was het heel anders geweest. Ik ken geen tweede Beno. Gewoon in zijn maniertjes en in zijn doen en laten. En wat ik ook heel bijzonder vond. En ik denk dat hij dat met al zijn projecten deed. En ik denk ook, ik kan me niet voorstellen dat elke historicus dit doet. Hij hield ook echt contact met mensen. En hij bleef ook daarna nog wel mensen volgen. We hebben in Suriname mensen gesproken. En dan zei hij van, ja, je moet gewoon een keer naar Groningen komen in Nederland. Maar hij zei dat niet uit beleefdheid. Hij meende dat dan ook. En een enkele keer gebeurde dat dan. En dan hadden we hier de hele Surinaamse familie Tamminga. Die kwam dan hier in Groningen eens kijken. Allemaal met dikke winterjassen. Stonden ze te rillen. Want het was februari of zo. En dan ging Beno, die gingen ze dan rondrijden. En de stad laten zien. En ja, dat was te gek. En dat vond ik heel leuk. En dat hij ook de burgemeester een beetje ging opstoken. Van nou, wordt het niet eens tijd voor een stedenband? En dat hij met Virgil van Dijk ging praten. Van, bij FC Groningen gespeeld. FC Groningen. Dacht van, nou, moeten jullie niet eens een keer een wedstrijd organiseren tegen de lokale club in Saramaca? En hij was altijd wel een beetje zo aan het prikken om dingen te veroorzaken. Ja. Hij wilde graag dingen laten gebeuren. Ja. Hij had ook wel iets een beetje ondeugends of zo. En dus hij ging dan gewoon tegen de burgemeester zeggen van... nou vriend, wordt het niet eens tijd dat je dat... En dat deed hij gewoon. Dat maakt hem gewoon niet uit. Dat is ondeugend. Een beetje baldadig of zo. Of niet. Hij liet zich niet zo snel tegenhouden door... of misschien wel helemaal niet door codes. En hij had helemaal geen boodschap aan... ja, maar dat is de burgemeester... Ik zoek Beno's vrouw Antoinette op in Adorp. Net boven de stad Groningen in het Hoge Land. Ze woonden er samen de afgelopen jaren. Beno behield zijn appartementje in de stad wel. In zijn Groningen. Het kreeg de functie van een soort privéarchief. Dan had hij zijn werkkamer en dat was gewoon twee muren met alleen maar... boeken over Groningen. En dan had hij dan nog een ander klein kamertje. En dat waren dan weer de boeken, wat meer literatuur, zeg maar. Maar ook veelal over Groningen. En, en dan was er nog een kleine sectie voor Drenthe en Friesland. Maar goed, dat mocht niet meer in de werkkamer. Ik ben ook benieuwd hoe jij Beno dan ontmoeten? Beno hield enorm van dansen en uitgaan. Dus het was bij een dansfeest. In de Silo heette dat dan. En dat was een beetje een alternatieve setting. En nou ja, hij kwam eigenlijk naar mij toe en hij zei... als jij bij mij zou solliciteren, dan zou ik jij direct aannemen. Zo'n uitstraling. En ik wist dat hij, nou ja, toevallig ongeveer een jaar daarvoor... Had hij dat ook tegen mij gezegd. Precies hetzelfde? Ja. En ook op dezelfde plek. Maar goed, toen hebben we heel kort gekletst. En daarna had ik hem niet meer gezien. En toen heb ik later nog wel tegen hem gezegd van... Goh, heb je altijd die openingszin? En hij heeft, nou ja, altijd beweerd dat hij dat nooit... Je was nog een beetje sceptisch. Van, zeg je dat nou tegen iedereen? Of ben ik speciaal? Maar hij heeft altijd gezegd dat hij dat nooit eerder tegen iemand heeft gezegd. Dus ik moet dat maar gewoon erop vertrouwen dat dat echt zo was. Ja, en wat voor man zag je? Enorm energiek. En nou ja, in ieder geval die gewoon compleet, zeg maar, uit het dak ging op de dansvloer en totaal geen gêne, maar gewoon echt opging in de muziek. Maar wat ik zelf ook doe, dus ik vond het wel, nou, we vonden daar elkaar wel heel erg in. Maar ook gewoon ontzettend geïnteresseerde man, grappig, lief. Hoe bekend was Beno? Kan je dat duiden, zeg maar, voor mensen uit de stad? Nou, het was echt wel een bekende Groninger. Heel veel mensen die kenden hem misschien van gezicht. En niet zozeer meteen dat ze de link legden met wat hij allemaal deed. En ik denk dat heel veel mensen ook helemaal niet wisten, zeg maar, dat hij zoveel... Hij heeft allerlei monumentborden in de stad geschreven die iedereen in Groningen wel heeft gelezen. Maar goed, daar staat natuurlijk zijn naam heel klein onder. Dus ik weet zeker inderdaad dat bijna alle Groningers dingen van hem gelezen hebben zonder te weten dat hij dat heeft geschreven. Ja, ja, ja. En wat ik interessant vind, op zijn website staat een stukje van... op mijn Twitter-profiel zet ik neer dat ik radio maak, televisie, boeken, vertellingen over de Groningen geschiedenis... die heel erg nauw verweven is met mijn eigen geschiedenis, familiegeschiedenis. Het is mijn lust en mijn leven. Ik kan niet anders. Waarom was dat zijn lust en zijn leven en kon die niet anders? Ja, hij wilde gewoon... ten eerste was hij ontzettend nieuwsgierig en wilde hij altijd nieuwe dingen ontdekken. Dus hij was veel bezig met onderzoek. En echt nieuwsgierig naar en ook wel heel, nou ja, eager om weer iets nieuws eigenlijk te ontdekken. En hij vond het ook heel belangrijk inderdaad om dat te kunnen delen. En ook op een manier dat het voor iedereen aanspreekt. Hij wilde gewoon de geschiedenis aan Jan en Alleman kunnen vertellen. Nou ja, hij heeft eigenlijk voordat hij begon nog met zijn studie sociale geografie... heeft hij de vooropleiding voor de toneelschool gedaan. Want eigenlijk wat hij diep in zijn hart wilde hij acteur worden. Hij wilde acteur worden? Ja, dus hij wilde graag het podium en hij wilde wel graag de aandacht en hij wilde vertellen... Nou ja, dat is niet helemaal gelukt. En toen dacht hij van, nou ja, de tweede keus, sociale geografie. En eigenlijk nog tijdens zijn studie is hij ook voor de klas gaan staan. Dus hij is toen in Amsterdam al, nou ja, volgens mij was hij echt net 20 of zo. Is hij les gaan geven op een middelbare school. En had hij zoiets van, nou, dat is eigenlijk ook een soort van toneelspelen zo voor de klas. Waar hij echt heeft geleerd van, nou, hoe zorg ik dat ik mijn publiek er goed bij hou. Uiteindelijk is hij wel weggegaan bij die middelbare school. Ja. Weet je waarom? Nou, hij was eigenlijk altijd al wel aan het schrijven. Veel over de geschiedenis van Groningen. En wat hij mij verteld heeft, is dat op een gegeven moment een collega van hem... nog in de 40, plotseling was overleden. En dat wel voor hem wat heeft getriggerd van... ik wil eigenlijk doen waar mijn hart ligt. En dat is verhalen vertellen over Groningen, in welke vorm dan eigenlijk ook. En dat, nou ja, als je fulltime docent bent... dan heb je daar maar heel weinig tijd voor over. Dus hij is op een gegeven moment gaan minderen... en uiteindelijk dus ook gestopt met lesgeven. En hij heeft echt gekozen voor zijn passie. En die doopsgezinde traditie, hè? Want voorouders, hè, vanuit de doopsgezinde gemeenschap... Hoe zag jij dat ook bij Beno terugkomen? Heb je daar misschien een voorbeeld van? Nou ja, de doopszinnen zijn, staan ook voor pacifisme. Ja. Dus ik draag ook nu nog zo'n gebroken geweertje. Is dat het geweertje wat Beno altijd op had? Ja, echt waar? Ja. Ja, of dat, ik heb het nu als speldje en hij had het altijd als kettingtje. Want anders dan, dan krijg ik hem gaten in mijn kleding. Dus echt die twee handen die dat geweer eigenlijk door midden breken. Ja, en dat was, daar stond hij ook wel echt voor. En hij heeft, destijds ook, wilde hij ook per se dienst weigeren. Dus hij wilde ook per se eigenlijk goedgekeurd worden, zodat hij dienst kon weigeren. Goedgekeurd worden, zodat die dienst komt bij Oost. Ja. Ja, want als je afgekeurd wordt, dan weiger je eigenlijk niet, want dan ben je gewoon ongeschikt. Dus hij had wel zoiets van, ik wil zeker goedgekeurd worden, want dan kan ik weigeren. En dat was wel echt wel iets wat heel belangrijk voor hem was en wat zijn kinderen ook wel vertelden, van dat ze vroeger niet met waterpistooltjes mochten spelen, want dat stond voor geweld. En eigenlijk keurde hij wel alles af wat met geweld te maken had. Dus hij vertelde ook eigenlijk altijd wel, als er dan gesproken werd over oorlog voeren, over zijn pacifisme en waarom hij dat vond. En waarom vond hij dat dan? De overtuiging van, op het moment dat je natuurlijk niet naar je wapens grijpt, dat je op een andere manier, dat je dan ook voorkomt dat je enorm in conflict komt met elkaar. Ja. Ik bedoel, aan de ene kant voelt het enorm complex, maar aan de andere kant moet je ook zo beredeneren van, als je echt vanuit jezelf gaat denken van, als ik nou niet in actie kom en niet, en als iedereen zo denkt. En dan had hij ook altijd het nummer Universal Soldier van Donovan. Zeker aanraden om eens te luisteren, want dat gaat ook heel erg over de beslissing van de individuele soldaat. He, dat elke soldaat een keuze heeft om wel of niet naar een wapen te grijpen. He's the universal soldier and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war. Waar het voor hem in lag, was dat hij gewoon wilde doen waar zijn hart lag. En dat heeft hij ook wel, op het moment inderdaad dat we hoorden dat hij ziek was, heeft hij ook gezegd van, ik heb ook nergens spijt van. Ik heb ook niet nog een bucketlist dat ik dingen nog wil doen. Ik heb gewoon alles gedaan wat ik op dat moment ook wilde doen. Hij belde mij op een gegeven moment op. En gewoon voor werkoverleg. En toen zei hij bijna te loop, zei hij van, ja, ik heb ook wat raars gehad. Ik heb een soort van een kleine herseninfarctje gehad. Mijn been begon te zwabberen en zo. En dan moest ik ook nog Sinterklaas spelen. Dus, toen, tijdens de intocht Sinterklaas. En dat is allemaal gelukt en zo. En dat gaat alweer beter, zei hij. Maar ja, wat het was, weet ik niet. Maar er komt nog meer onderzoek. En hij zei, eigenlijk is het al wel weer goed. En toen heb ik er verder ook niet zo heel veel. Ik dacht van, jezus zeg. Maar kijk, bij hem verwacht je dat niet. Hè? Hij was echt de gezondste man die ik ken. Er was niemand zo gezond en fit als Beno. Want? Ja, hij was super fit. Hij voetbalde nog steeds. Hij liep hard. Hij heeft tot vlak voor zijn dood heeft hij nog vrij hoog gevoetbald, hè, op niveau. Mm-hmm. Hij was natuurlijk verdediger, dus dat kun je lang volhouden. Dus hij was gewoon super fit. Dus ja, dat snap je. Dat schrok ik wel van. Dat hij zei van dat hij iets gehad had met een soort herseninfarct. Dacht ik al, dat is wel raar. Maar er kwam nog een onderzoek. En op een gegeven moment heb ik ergens in begin december heb ik een appje van hem gehad. Dat dus kanker was vastgesteld. En dat het gewoon uitgezaaid was. En dat hij gewoon even rust wilde. Hij moest dat verwerken. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Enorme schok. En die rust, ik heb hem ook wel teruggeantwoord. Maar ik dacht, ik bel hem dan maar niet. Omdat hij dat ook aangaf. Ik wacht gewoon, ik geef hem 2 weken. En dan bel ik hem op en dan spreken we af. Dat was mijn plan, zeg maar. Dat leek me het beste. Maar toen ik 2 weken later contact opnam, het was net te laat. Had hij net weer een herseninfarct gehad. En toen lag hij in het ziekenhuis. Ja. Dus dat is toen supersnel gegaan? Is heel snel gegaan. Ja, hij heeft het vonnis gekregen in 1 maand. En aan het eind van die maand is hij overleden. Wat blijft van Beno Hofman? Nou ja, alles wat hij gemaakt heeft, blijft, hoop ik. Hè? Zijn erfenis is gewoon wat hij gemaakt heeft allemaal. Ik denk dat hij wel een hele grote indruk heeft achtergelaten in de stad. Hè? Ik bedoel, als je ook zag hoeveel mensen reageerden op zijn dood, hier bij Oog ook. Hoeveel mensen maar bleven bellen en zo. En nu dan? En wat gaat er nu gebeuren? Of gewoon alleen medeleven betuigen. Ja, het is een gigantische indruk heeft hij achtergelaten. Dat is duidelijk. Wat mis je nou het meest? Ja, hemzelf. Ja, onze vriendschap. Ja, dat vooral. Meer de persoon Beno dan de stadshistoricus Beno. Ja. En die ook, hè. Ik bedoel, ik loop nou door de stad en ik zie overal die bordjes hangen. En ik denk, ja, verdomme, weet je wel. Die bordjes? Die bordjes die aan allerlei gebouwen hangen. Dit is het Huppel de Pup Weeshuis. Het is gebouwd in 15 zoveel. En een hele geschiedenis. Het zijn allemaal bordjes van Beno. Waarvan hij er trouwens ook eentje in Suriname heeft opgehangen. Oh ja? Ja, want ik zei een keer voor de grap van je moet zorgen dat je daar ook zo'n bordje kunt ophangen. Want ja, je bent stadshistoricus van Groningen. Niemand heeft gezegd Groningen in Nederland. En toen is hij dat is echt Beno. Dat ging hij dan gewoon voor elkaar. Dat kreeg je gewoon voor elkaar. Nou ja, dat. Cool. En in het verlengde daarvan, de hoofdvraag ook van deze podcast. Wat blijft van Beno Hofman? Wat blijft? Heel veel verhalen. Heel veel verhalen die anders er niet meer waren geweest, omdat niemand ze anders had vastgelegd. Heel veel mensen die heel veel van de stad weten, wat ze anders niet hadden gedaan. En voor mij heel veel herinneringen aan een hele bijzondere vriend. Ja, dat. En hoe ging die om met het ziek zijn? En we hoorden natuurlijk dat alvleesklierkanker en niet meer te genezen. Dus hij wist ook al van het einde is in zicht. En dat had hij toch snel geaccepteerd dat dit zijn lot was. En die laatste weken, die stonden nog in het teken van wat? Wat wilde hij nog doen? Wie wilde hij nog spreken? Wat was nog belangrijk toen? Eigenlijk met name zijn kinderen en ik. Hij wilde eigenlijk nog heel graag een familiefoto met alle kleinkinderen. Dus dat was nog heel erg de wens. En dat we nog zouden trouwen. Ja, maar dat is hartstikke bijzonder natuurlijk. Ja. Jullie zijn nog getrouwd. Ja, in het ziekenhuis uiteindelijk. Hoe is dat tot stand gekomen? We hadden eigenlijk in 11 januari hadden we vastgelegd dat we zouden gaan trouwen. En vlak voor kerst kreeg Beno opnieuw een herseninfarct. En kwam die in het ziekenhuis. Toen bleek op zich vrij snel al van het wordt niet beter en het ziet er niet goed uit. En zijn spraak was ook echt aangetast. Je kon wel dingen nog wat uitwisselen. Maar dat was het eigenlijk. En dat ging eigenlijk na een paar dagen, werd dat ook al minder. En zijn jullie toch nog getrouwd? Ja, op eerste kerstdag. Ik zie nu weer een lach. Ja, ik vind het ook wel heel bijzonder. Er was iemand van de doopsten in de kerk die wel zo zijn contacten had. Uiteindelijk is dat gaan rollen. En is ook nog via de burgemeester. Die heeft volgens mij een ambtenaar ingezet die op eerste kerstdag dingen moest gaan regelen. En neem eens mee naar dat moment. Ja. De verpleging die had nog de ruimte versierd en ontzettend lief met Just Married en ballonnen. Dus ook wel heel bijzonder. Uiteindelijk kwam het wel echt uit zijn tenen. Was een daadwerkelijke ja en kon hij in ieder geval nog een krabbel zetten. Het is nou allemaal nog gelukt. En wat blijft van Beno Hofman? Ja, ik hoop heel veel. maar voor mij zelf blijft inderdaad wel dat ik dat is eigenlijk zijn passie. Dat het heel duidelijk was. Zijn passie voor geschiedenis en voor het vertellen. Dat hij daar ook heel duidelijk voor heeft gekozen. En dat vind ik heel inspirerend. Hoop ik ook een beetje mee te kunnen nemen in de rest van mijn leven. om echt te kiezen voor de dingen waar je passie ligt. En niet te gaan voor het geld of voor van nou, het moet maar zo. Maar echt te kiezen voor waar je hart sneller van gaat kloppen. En als ik dood ga, haal mij niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. De podcastaflevering van Wat Blijft die Nathan de Vries maakte over Beno Hofman. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden in de gratis NPO Luister-app en op de website, een app van NPO Radio 1. Op 2 juni aanstaande is er een Benofiet op de Vismarkt in Groningen, waar een groot deel van Beno Hofmans antieke boekencollectie en kaarten te koop is. De opbrengst gaat naar de Stichting Cultuur Historisch Document, die zich inzet om nog niet verschenen boeken van Beno postuum uit te geven. Dus allemaal naar Groningen. We sluiten af met de zin van de dag gemaakt door filosoof Stine Jensen. Voor nu een goede nachtrust of als u straks opstaat. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Vandaag schrijver en essayist Salman Rushdie. Wat je niet kunt verhelpen, moet je verdragen. Salman Rushdie. De Brits-Indiaanse schrijver Salman Rushdie werd op 19 juni 1947 geboren. Je geboortedatum, dat is een belangrijke dag. Die vier je meestal ieder jaar. En als je hem niet viert, sta je er meestal wel even bij stil. In het geval van Rushdie is het een bijzondere verjaardag. Het is een triomf zelfs dat hij hem viert. Dit jaar wordt hij 77. 2 jaar geleden overleefde hij ternauwernood een aanslag op zijn leven. Om 11:15 s'avonds op 12 augustus 2022 werd Rushdie met een mes aangevallen en bijna vermoord. Dat was 33 jaar nadat tegen hem, na de publicatie van de Duivelsverzen, een fatwa was uitgesproken door Ayatollah Khomeini. Rushdie construeert in het boek Mes, gedachten na een poging tot moord, nauwgezet de dagen die voorafgingen aan het voorval. Waren er tekenen dat het kantelmoment van zijn leven eraan zat te komen? Mes is een heel intiem boek. Je leest over een lichaam dat opkrabbelt en dat gehavend is. Dat accepteren is erg moeilijk, schrijft Rushdie. Hij haalt de ouders van Salemim Siani uit zijn boek Middernachtskinderen aan. Diens ouders zeggen tegen hem, en dat zeiden Rushdie's ouders ook tegen hem, wat je niet kunt verhelpen, moet je verdragen. Maar dat is fysiek en emotioneel moeilijk. Maar Rushdie moet wel. Leef, leef, zeggen intussen Rushdie's instincten. De veerkracht, levenslust en vrijheid spatten van elke bladzijde af. Ja, wat je niet kunt verhelpen, moet je verdragen. Zij het met de grootst mogelijke levenslust. Heb jij ook een levenswijsheid? Stuur die dan naar zinvandedag@human.nl. Dit was Tine Jensen met de Zin van de Dag. De bijdragen zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel De Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week zit Lara Bilirenzi hier weer. En die gaat praten over fotograaf Paul Julien. Hij reisde tussen 1932 en 1962 regelmatig naar verschillende Afrikaanse landen. En legde daar het gezicht vast van gekoloniseerd Afrika. Dat dus volgende week. En hierna om 2:00 de nacht van KRO-NCRV. Met neuropsycholoog Erik Matser. Over de invloed van de digitale wereld op ons leven. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft. De vaders gaan, de namen gaan, na verloop van tijd.